Jukebox i hörnet där. Vem den bästa rösten i landet har. Grisen, grisen i leran där. Säg mig vem som fulast är. Vad, jag? Det var det fräckaste. Mycket ska man höra. Ja, det blir bacon till middag ikväll. Det är bra att vi vet det i huvudet allihopa. Välkommen till Nördliv! Jag vet inte varför det var så högt. Det här är en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är, vad det nu är för någonting, det är 2017-01-21. Och det här är avsnitt 103. Det är jag som är er värd, Rob. Och med mig har jag även Danny, Carl och Lotta för det här avsnittet, där vi ska ta och prata lite om bland annat lite Divinity Original Sin, Ultra Wide Gaming och lite Final Fantasy 15. Vi tar även upp lite nyheter där vi kollar in med Gabe vad han har sagt för någonting, Röda Korset när de löjliga, och lite mer Nintendo Switch-nyheter. Veckans diskussion den här veckan är vilka spel, comics, böcker etc. skulle vi inte vilja göra som till film, och vilka skulle vi verkligen vilja se som film. I övriga nördämnen nyheter så har vi även en lite fin trailer för nya Logan-filmen. Men i och med det så tar vi och checkar in lite med resten av oss här. Hörrni, hur är det med er? Kan jag få ge förslag på namnet för delen? Det kommer vara Ö, för att det är det du har sagt emellan varannan mening här just nu. Och idag har vi de ja, andra men med. Det är sånt, det är sånt som händer, Danny. Det var ett tag sedan jag gjorde det här. Så jag är lite småtrött idag också. Så det blir lite Ö här och lite Ö där. Och så kanske får lite Dö här också. Ja, men alltså det är när man är lite småtrött och lite speciell i huvudet som det kan hända spännande saker. Yes, precis. Absolut, jag mår bra också. Hej allesammans. Hej. att babyface får uppe så här sent. Ja, men snart klockan så ringer mamma och gnäller. Alltså jag... Bäst att jag stänger av telefonen redan nu. Ja. Jesus. Okej. Vi tar och gör så här. Vi hoppar direkt in i spel och fokus. Gör vi. Lotta. Yes. Du hade kört lite Divinity Original Sin. Yes. Vad är det? Det är... Okej, okay, jag ska börja med att säga att jag har inte kört jättemycket, utan jag har en first impression av det. Och det är ett fantasy RPG. Med... väldigt mycket, alltså gammal hederlig PNP-känsla över det hela. Det är symmetriskt, och du, när du skapar en karaktär så kan du välja mellan ett par förinställda templates med de gamla klassiska RPG-klasserna. Wizard, Elementalist, Warrior, Paladin. Ja, alltså typ. De gamla godingarna. Ja, alltså. Precis. Och sen kan man ju självfallet också mucka runt i dem. När man väljer en sån här så innebär det att man får ett gäng talents och ett gäng stat points. Och de här kan man mucka runt i också om man vill, självfallet. Vilket man absolut självfallet gör, för att jag är en special liten snowflake. Och jag ville vara en sword wielding mage, 'cause that was awesome! Är inte det allas dröm? Of course. It's glorious. Men man kan köra det här. Det som är riktigt fräsigt med spelet är att man kan köra det single player, och då har du med dig en AI. Eller så kan du köra multiplayer genom att bjuda in någon annan som har spelet och spela den andra karaktären och styra det därigenom. En grej som jag tyckte väldigt bra med det här var att du behöver faktiskt gå runt och prata med folk. Alltså, questarna är inte utmärkta med ett stort, fint utropstecken ovanför huvudet. Utan... Precis. Du säger, hur vet jag vad jag ska ta vägen? Jag har ingen riktning i livet. Ja, men 20 år värt av liksom RPG-spel, det försvinner inte så där snabbt, gör det inte, Lotte. Jag skulle inte klara av det. But it's glorious. Alltså, det är ju det här som verkligen tar fram rollspelandet. Det är inte bara gå dit, gör det. Och sen tittar man i questloggen och så tittar man på sin minimap och tycker uppenbarligen ska jag gå dit och göra någonting. Jag har ingen aning om vad eller varför, men ja, fine. Men här, den första stan man kommer till, så hittar jag ett gäng fiskare och de har råkat ganska illa ut, så att de, när man går fram och pratar med dem, så tycker de att ja, men du, vi skulle verkligen vilja ha jobb. Om du kan hjälpa oss med det så skulle det vara glorious. Vore det inte joggans gött ifall du kunde hjälpa dem? Det vore joggans gött, för det är trots allt gamla goa fiskargubbar. Oh dear. Jesus. Oh. Jesus, alltså. Wow. I had to, okay. Men ja, det känns riktigt nice. Jag har kört Enhanced Edition. Jag har inte testat på Classic Edition, så att jag är inte säker på vad skillnaden är däremellan. Men det är bra, det är vettigt. Man får tänka lite själv. Jag tycker om såna grejer. Om man pratar prestandamässigt så är det nästan lika, du måste ha en nästan lika avancerad dator som du måste ha avancerad papper och penna för att köra ett PNP-rollspel. Det vill säga, det går att köra på en halv rutten potatis. Så länge du har DirectX 11 eller DirectX 11 kompatibel GPU, så är det lugnt. Jag sitter och kollar här. Jag ser att system requirements är typ 4 gig RAM, vilket är inte så jättemycket. Jag tror det är till och med rekommenderat. Det är inte... Det rekommenderade är 4 gig. Yeah. Minimum är 2. Grafik på, yeah, på minimum så är det typ... graphics är DirectX 11 kompatibel. Kompatibel GPU. Yes. Kan inte prata idag. Så att det är allt som krävs. Den har ingen specificering på vilken det, vad det ska vara för något. No. Det är bara, så länge jag kan hantera DirectX 11 så är det okej. Okay. Ja, men precis. Lite mer specifik på recommended, men ändå. 10 gig då? 10 gig utrymme. Det är typ ingenting heller. No. Installering. Du måste ha Windows 7 dock, minst. Jag kan faktiskt hålla med lite på den punkten, Lotta, för jag hade lite samma upplevelse i Witcher 3. Man kan, om man vill anstränga sig lite, så kan man ju slå av alla de här minimappen. Alltså man kan slå av sin, vad heter det, den här lilla som den visar vart man ska gå för någonstans, bara pass och sånt skit. Man kan slå av den, man kan slå av så att minimappen inte visar massa intressanta saker som man ska inspektera och sånt där. Och det, visst, det är ju lite mer ansträngande, men samtidigt så blir det här, det är lite mer roleplaying, så att man får faktiskt, det blir lite mer engagerat, lite mer ansträngande, så du bara lutar tillbaka, sitter och tittar, det enda du sitter och tittar på är minimappen när du springer över hela banan som är jättevacker liksom, så att det blir, då navigerar man lite mer med efter miljön och sånt där, och får anstränga sig lite mer. Så att den punkten kan jag väl ändå hålla med om, så kan jag väl absolut hålla med om. Jag tänkte på det här. Man har ju i Dragon Age Inquisition, så flera av dem också, så är det ju att du kan hitta sidequests. Det är flera sådana spel också som jag vet jag spelat, där du kan hitta sidequests och sådana grejer genom att prata med folk. Ja, absolut. Och där är det liksom, där får du inget utropstecken om att den här personen har ett sidequest, förutom att den där grejen är att du kan gå och prata med den personen. Och oftast är det, kan du interagera med dem i någon mer meningsfull väg, snarare än att de bara ger dig en random line, så är det oftast någonting mer hos den personen, och då kan man få ett sidequest eller ett item eller någon information för att gå och prata med någon annan som har informationen. Men jag är ändå, och det tycker jag är helt okej, men jag känner att när det kommer till main quest och även kunna se vart questen är som du vet om, så att säga, så jag känner igen att jag vill ha en indicator om vart det är någonstans i så fall, så att man kan hitta lite lättare i alla fall. Men sen är det ju även så att det finns, det var något spel jag spelade där typ så här collectibles och sånt inte dök upp på din, du kunde inte se dem, du kunde inte sätta liksom på din karta vart de var någonstans, utan det var mest när du sprang förbi dem i minimappen, då kunde du se vart de var någonstans. Men du kunde inte se dem på din stora karta när du gick in på den, utan det var bara på minimappen när du var i närheten. Vilket jag tyckte var helt okej faktiskt, för då är det liksom, då får du ju faktiskt springa runt och leta efter de här grejerna då. Precis. Vilket gör att du utforskar lite mer. I alla fall, fortsätt Lotta. Vad är det mer som är bra med det här spelet? Det är inte helt cut and dry decisions. Det är bland annat ett event som jag stöter på också väldigt tidigt, där man ser en tjuv in action. Och man kan välja att prata med den här tjuven. Och då säger han att ja, nej men jag måste stjäla för att jag svälter och den här försäljaren är ändå skit. Och tar alldeles för mycket, alldeles för höga priser och så vidare. Och man får liksom välja, ska jag hjälpa den här stackars fattiga mannen som måste stjäla för att föda sina barn? Eller ska jag säga, hörru du, man stjäl inte. Och än så länge så vet jag inte om jag själv gjorde så att säga rätt val. Jag vet inte om det finns ett rätt val. Men över hela alltihopa hittills i alla fall så har det varit, ja men här var så man får verkligen inte bara moraliska val utan också karaktärsval. Alltså hur uttrycker du dig? Och det är inte så där goody two shoes choice, evil bastard choice och funny joker choice, utan det är verkligen, ja men vilken typ av person är du? Du har inte följt lagen till punkt och pricka, med andra ord? Jag följer alltid lagen till punkt och pricka, Danny. Vad gäller allt? Så vad gjorde du med tjuven då? Okej, i det fallet så sa jag faktiskt, hörru du, det där är inte helt okej. Men det kan ha varit för att försäljerskan råkade vara söt. Okej. Det hade varit mitt svar också i så fall. jag är ibland lätt mutad. lite ögongodis och du smälter bara, okej. Japp. It was glorious. Men alltså, men det är ju så att så som tiden har gått vidare inom, när det kommer till RPG-spel eller spel rent allmänt som har moralval, så har de ju blivit mer nyanserade. Att de är inte alltid okej, det här är det goda valet, det här är det onda valet liksom. Jag menar, hela Mass Effect var ju uppbyggt under den grejen att du är inte ond bara för att du är renegade. Det är ju mer bara att du är lite mer brutal i sättet du interagerar med folk liksom. Så det var ju inte något gott val där heller, och inte något ont val i vad jag minns av valen man kunde göra i Dragon Age Inquisition. Så var det ju alltså en hel del grejer det var lite så osäkert om. Jag satt och funderade i evigheter, vad är rätt val här egentligen? Och även efteråt så var man aldrig riktigt säker på, jag vet inte vad som rätt val är här, utan du har ett val bara, du väljer antingen eller, du kan välja mellan kanske två eller tre grejer och sen får du bara hoppas på det bästa, att det du valt funkar. Det är lite det som är, det är lite där det imiterar verkligheten, att du har ju inte riktigt, i verkligheten så har du ju inte en indikator som säger att det här är ett gott val och ett ont val. Ja, för det mesta i alla fall. I vissa fall kan man ju faktiskt gissa sig till ganska starkt att okej, okay, ska jag döda den här personen? Ah, nej, jag vet inte riktigt. Det kanske inte är det bästa. Så länge man lämnar barn och kvinnor gråtans i staden efter man gjort sig av, så är jag helt okej. Precis, med det är rätt val direkt. Så här. Då vet man att man gjort rätt. Men nej, men så att ja, men i verkligheten har man ju inte riktigt en aning om vad som är rätt val förrän efter man har gjort det. Och även i efterhand så kan man ju vara lite skeptisk över, okej, gjorde jag verkligen rätt nu? Så att det är ju, jag gillar sånt ändå. Ibland så kan det vara skönt dock att ha lite ganska cut and dry och veta, okej, det här är en bra grej att göra. Men ja. Lotta, har du kört någonting utav multiplayer då? Ja, jag har bara kört multiplayer. Och det funkade riktigt fint. Man... det är inte som på gamla klassiska spel att du måste hålla dig inom samma skärmbild, utan du kan splitta dig ganska långt ifrån. Men om du är i närheten så kan du tjuvlyssna på den andres diskussioner med folk. Och i vissa diskussioner kan du också lägga dig i. Och den optionen mister man ju om man delar upp sig, naturligtvis. Mm. Ska jag anta att du har spelat med Max då, eller? Yes! Du antar korrekt. Så du har smygat efter honom och kollat vad säger han för någonting. Varför står han och pratar med de här kvinnorna här borta? Vad tar han vägen nu här? Vad är det här för något? Det var jag som hade karisman. Det var jag som gick först och pratade med de söta tösen. Okej. Sen liksom så här, så det var du... mer Max som gick efter. Vad pratar man med de här kvinnorna? Lotta gick och flörtade in. Sen vände hon så här. Har du träffat min vän Max? Max bara, hallå! Men vad då? Så att man kan alltså gå, när någon annan står och pratar så kan man gå in och liksom vadå, bara komma, ja, men jag tycker faktiskt så här. Eller vadå? Alltså du får dialogue options. Här känns det väldigt så där klassiskt RPG-känsla att NPC:n säger line, och så får du ett antal val, och ibland så är det den som startar konversationen som får valen, och ibland så är det den som tjuvlyssnar som får valen. Och om det är den som tjuvlyssnar som får valen, då är det ju den karaktären som säger det. Okej. Okay. Så, men det är inte så att det är liksom, okej, okay, vem är du liksom? Kommer här och bara lägger i, eller? Det är inte så. RP-mässigt så märks det ganska tydligt att man hör ihop de här karaktärerna. Det är ganska... Det är ganska förståeligt att folk fattar att ja, men du, det är din polare, okej. Okej. Men det är bra. Ja. Lotta, bara en kort fråga. Hur långt, för du sa att det fanns ju vissa begränsningar på hur långt man kunde gå ifrån varandra. Är det någon liksom... var det någon indikation på att nu är du för långt ifrån din partner? Nej, jag märkte inte av några begränsningar. Utan det är bara det här när man ska tjuvlyssna på någon. Och när man ska tjuvlyssna på någon så behöver man vara, ja, kanske, vad ska vi säga, 5 meter ifrån. Det är lite svårt att bedöma eftersom det är isometrisk vy, men ja, det känns logiskt att ja, men du måste vara så här nära för att bekvämt kunna höra vad de säger. Men annars så vi var inne i en dungeon som man kommer in i ganska tidigt. Och där kutade vi ganska långa sträckor ifrån varandra. Och det var inga som helst problem. Utan det var mest bökigt när vi sa sen, åh, du, det finns coolt loot här. Och man tycker, okej, var? Här borta. Som vanligt. Precis. För det är klart att man måste ju... Och det är också en grej. Alltså, när jag går in i ett rollspel... Alltså, om jag kommer in i en stad och känner att här ska jag göra ett gott intryck, jag går ju liksom inte runt och lotar överallt. Och jag vet fortfarande inte om det är okej eller inte i Divinity Original Sin. Och jag I vissa så är det ju det. Ja. I vissa inte. Man liksom bara, I like it. I don't know. Nej, och jag vill att det här får konsekvenser förr eller senare. Det är inte alla fable, för där är liksom, ifall det är folk inne i husen, då blir de uppmärksamma. Vad gör du för någonting i mitt hus? Vad gör du i mina lådor för någonting? Ja. Till skillnad från väldigt många andra spel, då kan man gå in liksom, ja, där står en gammal tant, jag plockar allt som man har i hela den här lådan, jag går till nästa grej, och de står liksom bara kvar och tittar sig på den, och så man bara, hejdå, de bara. Eller i Witcher 3, så fort man rinner in i en by så flyr alla för att de tror att Witcher är så här, ja, blodtörstiga monster som ska komma och ta dina barn liksom. Inte ifall de ser ut som du, Carl. Ja. Kanske inte. Indeed. Yes, men det är i alla fall lite first impressions av Divinity Original Sin Enhanced Edition. Yes. Sin. Det är inget i denna. Nej. Absolut inget. Ja, men det låter ju faktiskt onekligen intressant. Däremot så mitt problem är att jag inte gillar isometriskt. Men, ja. då är det Robert, det är din syn på saken ju. Precis, det är ju min syn på saken. Och det är ju trots allt han som säger det, så att jag menar, jag trodde det var underförstått. Kanske inte. Wow. Ah, ja. Så att om det är någon där ute som känner att Rob, du är dum i huvudet, isometrisk, vi är the shizzle, så skicka ett hatbrev eller ett bara argt brev, eller om ni tycker att han är helt rätt och isometrisk, så vi är the poop, så skicka ett mejl till antingen info@nordlivpodcast.se eller rob@nordlivpodcast.se. Nu tänker jag säga så här, jag vill inte att vi börjar med hate mail nu på direkt nu, utan det är liksom, istället för att ge ett hat mail, skicka en rekommendation på ett bra spel som Robert kan testa på, så han kan faktiskt se det. Det är bra. Lite, det är jag som säger att man ska skicka alla hatbrev till Danny. Det är så här skämt. Så att... Yes. Yes. Ah, ja. Wow. Oh, well. I alla fall, moving on, från en scene till en annan, så har vi lite ultra wide gaming här. Alltså, jag förstår att ni vill snacka skit om mig för att jag har gått upp lite grann i vikt, men det här tar ju priset alltså. Bara för jag sitter väldigt extremt brett i min stol, så är det inte, nu ska vi inte vara såna. Ja, fast å andra sidan så jag tror inte någon annan här kan kasta sten i det här glashuset när det kommer till kroppsformen. Jo, no, inte efter jul och nyår, hörni. Jag vet inte vad ni pratar om. Jag har den perfekta figuren. I alla fall, Carl flyter om man kastar ner i vattnet. Anyway, Carl, Ultra Wide Gaming, du har en skärm att showcase. Ja, jag håller på och pysslar på en recension, och så har jag en skärm då som är som bekant Ultra Wide. Modellnamnet är ju då Asus ROG Swift PG348Q. Där har vi den. Okay. Det bara rullar av tungan. Ja. No. Men det här är alltså då en sån här en ultra wide, en 21:9 bildformat, jättebred, så där högupplöst, vad är det, 3440 gånger 1440, just det. Så att ganska mycket större, ganska mycket bredare än en gammal hedlig widescreen full HD-skärm. Och den här är ju en gaming-inriktad skärm, för den har en massa små roliga finesser, men det jag tänkte bara prata om lite mer generellt var liksom upplevelsen att spela spel med det här bildformatet då. Att det ger ju en större syn, det ger ett större synfält egentligen. Förutsatt, det här är väl det stora problemet med de här skärmarna egentligen, förutsatt att spelen i fråga stödjer det här. Det är inte alltid säkert att det gör det. Om man tar ett spel som jag har spelat mycket nu på senaste, som Witcher 3 till exempel, där är det fantastiskt. Där. Det blir hur snyggt som helst, man liksom får större synfält, man ser mycket grejer, det är högupplöst och det är hur vackert som helst. Och wow! Men sen så kanske man tar ett spel som till exempel Overwatch, där Blizzard vägrar att lägga in det som stöd, så att du får bara en massa svarta block på sidan av skärmen. Liksom. Så det är en sån sak. Liksom. Och om man ska ta det ännu extremare, typ, det här, ett annat exempel där, så har man Dark Souls 3, där jag var tvungen att gå in och ta upp, vad jag var tvungen att göra var att jag var tvungen att ladda ner en hex-editor, plocka fram EXE:n, leta upp, det här är inte någonting som är listat själv givetvis, det hittar man guide hur man gör, plocka fram EXE:n, öppna upp den, ändra någon sträng någonstans till något annat som tydligen betyder att jag skulle kunna köra den här ultra-wide upplösningen. Och sen så skulle jag gå in i filen som styr inställningar, göra den så att spelet inte kan ändra på den, så att man tvingar spelet köra på det man skriver in, så att det inte kan ändra på det själv. Sen laddar upp spelet, och då fick man ultra-wide. Och då ser det jättesnyggt ut. Så här, det funkar jättebra så när man väl spelar. Och då ser det jättesnyggt ut. Det där är vad vanliga människor tror att hacking betyder. Ja, lite så. Bara lite nyfiken, har du märkt någon prestandaskillnad, som du tar till exempel i Witcher, från att köra från en av dina standardskärmar till att köra på den här Asus-skärmen? Alltså nu min burk är ju definitivt förberedd för att spela sådana här spel, men ja, det har man ju märkt definitivt. Alltså, nu innan så blåste man ju, när man spelade 1080p liksom full HD, så var det ju inga problem, alla spel flöt på lugnt över liksom 100 fps. Men nu så ligger man här någonstans i de 60, 70, 80, lite på vilka spel. Jag har ju testat så många som jag kan bara för att se hur kompatibiliteten ser ut då. Men med min burk så ligger det. Så kanske jag tappar en, ja, kanske inte riktigt hälften, men kanske en 30-40% där någonstans. Ska jag säga. Och det är ju mer rimligt, för du får ju mer bild, vad ska man säga, det är ju mer detaljrik bild då. Och vissa spel som till exempel Squad, som jag har spelat tidigare, där har det varit sådär, det är ju ett sånt spel där man verkligen sitter och liksom inspekterar pixlarna för att det, distanserna är så stora och det handlar om väldigt stora kartor och sånt där. Och har man en högre upplösning, då kan man ju se mer detalj på avstånd. Så ett sånt spel, då är det verkligen liksom, det har gjort det spelet mycket roligare att spela. För man, du har suttit och plockat folk höger och vänster med andra ord. Ja, man ser saker och ting mycket bättre helt enkelt. Så att det är så här. Kanske man kan ju tycka att det är fusk, men ja, det förhöjer ju verkligen spelupplevelsen i många spel. Men just nu, det är väl, ja, det man kan säga för att knyta ihop säcken lite, att det är inte riktigt 100% än, utan jag tror att... jag tror att 16:9, alltså den här vanliga bildformatet som man brukar använda, det tror jag det kommer hålla fast i, ja, alltså i den all framtid egentligen. Medan det här kan stå vid sidan om som är lite mer specialare liksom. Jag väntar bara på när de kommer till en sån här wrap-around-skärm istället. Som är i stort sett bara en cirkel som går hela vägen runt istället. Ja. Så då kan du sitta och spela FPS-spel där du faktiskt ser i liksom, vad är det, 360 grader hela vägen runt. Så du kan verkligen titta dig över axeln och bara, oh, vad är det som händer bakom mig? Utan att behöva vända dig om. Ja. I sen spelet. Det man kan tillägga också, att det är ju fantastiskt för produktivitet. Vi har ju likadana, inte likadana skärmar, men samma upplösning och samma storlek. De här 34 tum är de ju på jobbet. Och de är fantastiska för produktivitet. Så man har väldigt stor yta att jobba med liksom. Och det gäller även som nu när man sitter uppe med lite nyheter och lite noteringar och sånt där. Eller när man sitter och skriver, så är det också fantastiskt, för du har gott om plats för din, vad du sitter och skriver med, så kanske du har någon källa eller något annat på andra sidan. Liksom. Så att, på så sätt så är det jättebra för produktivitet och så vidare. Ja, men det är ju egentligen bara som två skärmar igen, är det inte det? Man skulle kunna se det som, ja, alltså, jag tror inte det är exakt, nu har jag inte räknat på det, men det är väl ungefär som har de här gamla heliga 4x3 skärmarna, två stycken sådana, typ hoplimmade, fast högre upplösning då, typ, något till den sizen, på ett ungefär. Jag har inte räknat på bildformatet exakt, men det är inte riktigt som att ha två skärmar, men det är nästan på, och det går ju nästan att ersätta det med två skärmar, absolut. Det var ju det vi gjorde på jobbet, för innan kontoret flyttade, så då satt vi med två stycken 1080p-skärmar var. Och sen bytte man över till de här ultrawide-skärmarna. Så att, ja, jag skulle tycka att det går att ersätta en sån här, en två stycken full HD med en sån här. Absolut. Okej. Ja, men det låter ju intressant. Känner du att det är värt, är det något du skulle vilja ha permanent, eller vill du hellre ha flera skärmar? Så? Jag skulle personligen, alltså högre upplösning är ju definitivt framtiden. Alltså det ser jag inte emot. Alltså, full HD tycker jag är alldeles utmärkt för gaming i de flesta fallen. Men man vill ju allting sträva högre upp. Men då tror jag att då är det liksom kanske 1440p eller 4K som gäller i framtiden. Alltså det här gamla hedliga 16:9-formatet. För det är ändå det är där allt content, liksom, allt innehåll, så här filmer och spelen, de skapas ju just nu för enligt det formatet. Så som det ser ut just nu så skulle jag hellre köpt en kanske en lite större, kanske 32 tummare 4K-skärm, något i den stilen, om jag hade fått välja själv då. Så det är... Du är inte sån som vill ersätta dina skärmar med typ tre stycken sådana där ultrawide istället? Ja, jag skulle ju fan få nackspärr, alltså det går ju inte. Men hur lätt skulle det vara att gå ner till en 15-tums laptop-skärm? Nej. Oh, fy fan. Nej, tack. Det är bra. Jag spenderar min tid. När jag var yngre så hade jag min 15-tum laptop, så att jag klarade mig. Eller nej, det var inte ens 15-tum, det var ännu mindre. Om jag kommer ihåg rätt. Så att jag har gjort min tid. Du är färdig med det. You've done your time. Ja. Lite så. Vi kan runda av den här med att säga att om ni vill veta mer vad Carl tycker och alla specifikationer för skärmen, så kommer recensionen komma ut inom kort. Ja, det är ganska snart faktiskt. Håll utkik. Precis. Mjöt. Ja, då hoppar vi vidare till mig. Yay! Ska jag prata i evigheter här? Nej, men Jag har lite first impression, lite första intryck, lite små titt på Final Fantasy 15. Jag hade en kväll jag satt och spelade. Jag spelade kanske 3 timmar ungefär av spelet hittills. Jag tror du skulle säga så. Jag satt en kväll 80 timmar än så länge. Ja, precis. Ja, men det är Final Fantasy, det blir inte liksom en kort stund. Det var lite tidsförskjutning då, så här, du satt en liten bubbla och så kunde du sitta där i 100 timmar medan det var 10 minuter. Problemet är ju det att jag äger inte spel själv, utan det är en av mina vänner som gör det. Nu bor ju hon visserligen väldigt nära, så jag kan, det tar inte lång tid för mig att gå dit, men alltså, det är inte mitt spel. Så att problemet ligger först där. Och det andra problemet ligger i att jag satt och spelade det idag. Så du menar alltså innan podcasten så din, att, du menar alltså att din moralitet går över att utnyttja dina vänner för att spela spel då? Alltså. Okej, okay. Då vet alltså, jag har absolut inget emot att utnyttja mina vänner för att spela spel. Man kan ju umgås med vännerna samtidigt som man spelar spelet. Det är ju absolut inget problem. Men vad var det för, vad var det för fonerier, Carl? Ja. Kanske om det är någon slags... Då kommer du här för mina dumma moralkakor. Jösses. Det är som om du skulle vara från 80-talet eller någonting. Där man inte hade någon koll på hur spel fungerar. I alla fall. Jag är SVT-debatt just nu. Prioriteringar. Final Fantasy 15. Yes. Det här är ju det nyaste spelet i Final Fantasy-serien. Och... Det är både likt och inte likt de tidigare. Jag har inte spelat ett Final Fantasy-spel sen... Alltså jag spelade 13, men det enda som jag har kört med någon nämnvärd tid på är ju alltså 8, 9. Det är de som är mina stora spel, så nu har jag kört dem tidigare också. Men det känns... Det har den där Final Fantasy-känslan har det. Det är en sån här grej man kan inte riktigt sätta fingret på. Man är inte säker på... Jag vet inte exakt vad det är, men det är någonting som bara skriker Final Fantasy om spelet. Även om det inte ser ut som ett Final Fantasy-spel speciellt mycket med tanke på moderniteten i teknologin i den här världen. Med de åker runt, man åker runt i en bil i spelet. Så att, i en vanlig bil. Det är inte en sån här fantasy-bil heller, utan det här är... Det är en bil, liksom. Fyra hjul och allting. Så det är inte speciellt fantasy över den. Och jag menar, karaktärerna ser ut som... det var en så rolig bit. För väldigt tidigt i spelet så kommer man till ett så här... vad som man kallar det? Pitstop, typ. En bensinmack med en liten diner bredvid. När jag gick in i den dinern så satt det helt normala människor där. Normala frisyrer och allting. Och in kommer de här fyra snubbarna med så här typiska typ anime fantasy så här hårstilar liksom. Alla ser ut som de har fått en elchock hela bunten. Ja, precis. Och inne i den här dinern sitter det bara normala människor. Ingen av dem ser något så här ut som de gör. Man sitter och tänker, vad måste de tänka när de kommer till, när de ser de här människorna vandra in liksom? Så det är lite lustigt, men spelet går ju ut på att plotten hittills, vad jag har sett i alla fall, jag kan faktiskt inte så mycket om det, för jag har inte läst så mycket, utan jag kände bara att jag gick in ganska blind i det här. Robert, du kan ju rekommendera att vi har ju faktiskt en recension utav Sara på våran hemsida. Jag tänkte göra det i slutet, Danny. Men jag vill slänga in det nu på direkt, för att så kan du få reda på vad det handlar om. Jo, men jag vill inte läsa om det, eftersom jag ville gå in blind i det hela. Nej, ta dig glasögonen. Då blir det bara suddigt, inte blint. I alla fall, spelet går ut på, vad jag förstår det hittills i alla fall, så är det en liten roadtrip med Noctis. Han är prins Noctis av vad heter stället? Insomnia heter landet, staden. Jag är inte säker på vilket det är. Han ska gifta sig med prinsessa eller något sånt där från ett annat land. Någon sån här political marriage typ. Och det är han och hans väktare, typ polare. De tre polare då. De tar en roadtrip då för att åka till bröllopet. Och under tiden så händer lite shenanigans och lite sådana grejer. Vad jag stött på hittills så har bilen har slutat fungera. Och en färja dök inte upp. Det är de jättestora problemen som man stöter på den. Så här. Samtidigt så finns det så här stora fåglar som attackerar den vid sidan om också. På natten så dyker det upp massa så här demons som är typ level 30 när man själv är level 1. Mm. Som typ one shot kill dödar den liksom så här. Så att det är farliga grejer. Men det jag tycker att atmosfären i spelet är väldigt väldigt nice. Det är liksom lite öppet. Det känns lite som att man är på väg med polarna liksom. Man åker runt. För dialogen mellan karaktärerna är väldigt familjär. Liksom. Den är väldigt nära. Det känns liksom som att de här personerna har varit ett gäng ganska länge. De känner varandra. Det är lite pikar här och där och folk som säger små elaka saker och de skrattar och håller på liksom. Så att hela den biten känns väldigt trovärdig och jag menar, miljöerna runt omkring, nu har jag inte sett så jättemycket av spelet, men det jag har sett är väldigt den har liksom en väldigt en atmosfär som gör att man dras in i spelet även väldigt, väldigt tidigt. Och jag menar, plotten är ju som den är och så är det sidequest hit och dit liksom och sådana grejer, så att det är väldigt traditionellt Final Fantasy på det sättet att ja, okej, här är main storyn, men vad du vill göra egentligen är ju att gå och göra alla sidequests. Det är liksom sånt. Men jag tycker att vad ska man säga, det är nice från vad jag såg av Final Fantasy 13 som var väldigt linjärt ändå. Och hade en miljon jävla karaktärer som man inte kommer ihåg någon av dem. Och vissa var extremt irriterande medan andra var okej, antar jag. Medan här har du 4 karaktärer. En av dem är en huvudperson då. Som det är han som du spelar. Vad jag förstår, vad jag har sett hittills så har du inte fått några andra karaktärer som du ska spela i alla fall. Och så att den fokuserar då på en singulär grupp människor snarare än på 4 pers då istället för 30-11 stycken. Och de har en skön dynamik. Det är bra musik i bakgrunden när man springer omkring. Halvepisk när det inte behöver vara liksom. Vilket är nice. Och combat-systemet, väldigt nice. Det är mer hack and slash än någonting annat. Vilket jag uppskattar eftersom turn-based är inte sådär jätte... Alltså det är okej när man vill känna sig nostalgisk. Men när man vill köra ordentligt så vill man ha mer hack and slash. Det är lite taktiskt tänkande och lite sådär, för att fienderna kan vara ganska svåra om man inte attackerar dem på rätt sätt. Men du har ju 3 personer som hjälper dig, så att du är inte helt ensam, vilket är nice. Vad jag sett hittills så är det... Jag vill spela mer. Och jag tycker det är väldigt bra med tanke på att det jag sett av de andra Final Fantasy som har varit nyligen... Har det inte varit så att jag har inte känt att jag vill spela mer. Det var lite så här, fan, jag måste gå och ha podcast. Jag vill ju fortsätta spela ju. det är väldigt mycket den känslan när jag var tvungen att gå därifrån. Jo, men alltså det är väl tecken på ett bra spel. Det är ju det. När man bara vill fortsätta spela. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag skulle rekommendera det för. Jag tror att gillar man Final Fantasy så tror jag man kommer gilla det här också. För att den har den där Final Fantasy-känslan. Jag är inte säker på vad det är för någonting. Det är någon så här outtalbar känsla som man känner av när man sätter sig och spelar. Att man känner att okej, det här är Final Fantasy. Kan det vara musiken och ljudbilden? Den är ju väldigt speciell för de spelen. Det är nog det. Den är ju väldigt... Det är lite den här halvepiska när det även i så här lugna stunder så är det ändå väldigt nice. Så det jag vet inte riktigt, det är så svårt att sätta fingret på. Jag tror att det är blandningen mellan alla de här sakerna som lite humor här i bakgrunden, det är karaktärer som är lite som de är, lite excentriska karaktärer, för det har ju alltid varit väldigt Final Fantasy där. Ljudbild, hela lite så här hack and slash, slåss mot monster väldigt tidigt och sådana saker. Jag tycker det känns väldigt Final Fantasy, det är väldigt nice. Miljön är väldigt fina. Man kommer till, jag kom till en strand med en restaurang som är typ ute innan man kommer på färjan. Det är ute på en bro liksom, på brygga så här. Och det kom dit på kvällen och det lyses upp och det ser väldigt väldigt vackert ut. Sen hjälps det ju till lite så här, när man åker i bilen så kan man välja musik. Och man kan köpa till sig soundtracket från tidigare Final Fantasy-spel. Så jag satt ju och lyssnade på typ Final Fantasy 8-soundtracket i bilen när jag åkte. Så att det var väldigt... Jag uppskattar såna små nods till tidigare spel. Och de hade, jag hörde i bakgrunden några som pratade om att de hade sett några snubbar i Magitech armor. Eller så här Magitech suits. Ah. Vilket är från... Är det sexan det är med Magitech? Jag är fan med det. Ja... Det är möjligt. Jag är faktiskt osedvanligt dålig på vad som kommer när, men... Ja, men jag för mig det. Det är den som när man med Terra och de där, jag för mig, de som vandrar runt. Men jag tycker att vad jag sett hittills så är det... Jag har inte stött på någonting som är dåligt än. Efter 3 timmars speltid ungefär. Mm. Vilket för ett spel som är, vad jag har hört, typ 43 timmar långt. Säger väl kanske inte så jättemycket. Men hittills från de här det här bubblet som jag nu har gjort, så känner jag att jag vill spela mer. Jag tycker det ser bra ut. Verkar bra. Combaten är nice. Ljudet är väldigt nice. Det ser vackert ut. Karaktärerna är intressanta. Och jag vill veta mer om vad som händer med dem. Och även vad som har hänt tidigare för att leda upp till den här punkten. Så allting är... Vill jag se mer? Jag vill ha mer av det. Robert, ska jag anta att du inte har sett filmen eller anime-serien? Nope, jag har inte gjort det. De ska utspela sig under den här tiden som jag sitter och spelat nu ungefär. Är det inte så? Filmen har jag för mig är en prequel, alltså leder upp till händelserna har jag för mig. Okay. Vi får se, jag får läsa om det så får jag se vad jag gör någonting med det. Men jag har inte sett det. Jag visste om dem men jag har inte sett dem själv. Så vi får se, eftersom jag... Visste inte om jag skulle spela spelet, så det var inte så jätteintressant. Men nu när jag väl satt med mig så vet jag vad jag kommer göra de nästa veckorna. Våldgästa vänner. Nice. Men ja, nej, jag tror att... jag skulle nog rekommendera för folk som gillar Final Fantasy. Även om man kanske inte gillar Final Fantasy men har gillat andra RPG-spel, så tror jag att det här kan vara en bra påhoppspunkt ändå. Vi får se vad jag tycker vidare framöver. Och som sagt, vill ni ha en mer... icke-svammelaktig intryck av det här spelet där det är mer av recension, så kan ni gå på vår hemsida www.nördliv.se och leta upp våran egna Saras recension av spelet. Sounds good. Yes, och i och med det så är vi klara med spel i fokus och hoppar vidare till nyheter. Carl. Det gör det. Vi hade liten AMA med Gabe från Valve. Ja, vad han sagt själv har klivit fram ur mörkret. Ursäkta. Nej, men först får vi börja med det. Han gick på Reddit och slängde ut att han skulle göra lite AMA. Han hade, alltså, Ask Me Anything då, för ni som inte använder Reddit. Och där kom vi faktiskt lite hårda siffror då, för förra veckan så nämnde jag att det kändes som att det var ett litet, väldigt lite team som jobbade på CSGO, och det baserade på egentligen ingenting alls. Om man bara tittar på hur det ser ut med uppdateringarna, så tänkte jag, men det är så många där det inte vara. Men enligt Gaben själv så är det tydligen 20-30 personer som jobbar på CSGO just nu då, vilket är mer än vad jag trodde. Så där fick jag, för att jag babblade på. Så det var ju intressant. Men han hade ju han har plockat fram lite små plock här, och de intressantaste bitarna då, och där säger de egentligen att dels så tänkte de fortsätta utveckla en ny IP som fortfarande utspelar sig i Half-Life/Portal-universumet då. Fast, ja, så det, ja, okej, så det är på väg. Och så var också någon fråga om det var filmer som skulle utspela sig i samma universum. som skapas av Valve och då J.J. Abrams som regissör. Och tydligen så är de också på väg fortfarande, enligt honom. Går vi vidare. Nu ska vi se här vad om jag har skrivit. Men fortfarande inga Half-Life 3 eller... Nej, precis. Det var någon som frågade det där med Half-Life 3. Han bara, nej men 3 får inte vara, får inte nämnas. Absolut inte. Mm. För någon av alla spel som någonsin skulle få en 3, så... Mm. The game who must not be named. For games. Jag menar, Portal 3 och Left 4 Dead 3, etc, etc, etc. Och såklart Half-Life 3. Ja. Mm. Sen var det en liten intressant fråga angående spel som innehåller pornografiskt material då på Steam. Där han sa ett väldigt neutralt och politiskt svar då, där han sa att det fanns 2 problem med det här. Dels så vill de erbjuda en plattform då, Steam, som är öppna för alla, men också vill de erbjuda en möjlighet för Steams användare att kunna filtrera bort det de inte vill se då. Så att okej, det kan man väl hålla med om. Så att okej, det hade vi svarat på den frågan. Inte så mycket mer att säga där egentligen. Jag känner bara att det är en så dum grej. Varför inte bara ha en mature tag och så kan folk filtrera bort det helt enkelt? Ja, precis. Svårare än så är det ju inte egentligen. Anyway, var det nog mer? Jag sitter och kollar här på de intressantaste bitarna och det var ungefär det som var sagt. Så att det är, saker och ting är på väg. Tydligen så jobbar de fortfarande på spel då. Vilket är svårt att tro med tanke på att det var länge sedan de släppte ett nytt spel då. Så det är intressant att höra det i alla fall, att det är någonting som är på väg. Han nämnde det också att han påstår det själv i alla fall, de jobbar hellre på sånt sätt att de vill inte göra ett spel eller en uppföljare för uppföljarens skull, utan de vill helst utveckla någon, eller använda någon ny teknologi som de har utvecklat, eller på något sätt pusha fram utvecklingen i sig. Liksom. Det nämnde han också. Så det är också bra att veta att de inte... Alltså det beror lite på hur man ser det själv, om antingen kanske man kan se dem, men jag vill ha ett nytt spel från Valve, eller så kan man se det som att ja, men de tar sin tid och till slut när det väl kommer så blir det ett bra spel. De tar verkligen sin tid. Jag menar, Left 4 Dead 2 kom ju ut bara ett år efter Left 4 Dead 1, var det inte så? Jo, men ja, i och för sig, det är sant. Men ja. Jag menar, ärligt talat, jag kommer alltid föredra ett spel som kommer ut senare, men som är välgjort. Än när man har piskat på de stackars devsen och tvingas släppa ett spel som man vet inte är färdigt. Jo, nej, men jag håller med om det. Jag pikade bara lite. Yeah. Det. Jag tycker ju också att det är klart man ska ha en polerad sten snarare än en jävla bajskorv. Det säger sig själv. Han förklarade också lite, som en sista grej, alltså förklarade lite om att varför Valve är så hemlighetsfulla då med vad som pågår inom företaget, om man säger, med utveckling och så vidare. Det, så som Gaben förklarade då, så handlar det om att de vill inte att folk ska få upp hoppet om, ja men de kanske visar upp någonting och sen så visar det sig att det förändrades för mycket eller det blev inte av, de kanske skrotade ett projekt helt och hållet och de vill inte att folk ska följa det och på något sätt bli besvikna eller någonting. Så istället så då visar de bara endast upp någonting när de säkert vet att det ska komma ut. Så han resonerar. Ja, men det låter väl vettigt. Så att det var lite små intressanta småplock från den armen. Jag kan tycka att det inte är värt att gå in och läsa den själv så man får se hans egna ord. Och jag kan säga det att han har ett lite speciellt sätt att uttrycka sig. Han är väldigt kortfattad om inte annat. Väldigt koncisa svar och sånt. Så det har vi. Gabe Newell's AMA på Reddit. Ja, men det var ju lite intressant. Man fick lite svar på grejer. Fortfarande ingen Half-Life, Left 4 Dead eller Portal 3. Nej, utan egentligen det vi fick veta var en helt nya. Helt nya IPs. Fast men det kan vara intressant att se någonting nytt också. Ja, se. Det tycker jag. Anyway, vi hoppar, eller vi slänger över resten av nyheterna till Danny. Vad har du för någonting? Vad jag har lite grann i min lilla låda, precis, det är en liten låda. Vi kan ju ta upp den här korta nyheten att EA har ju valt att skippa E3-mässan i år igen, precis som de gjorde förra året. Förra året så hade EA sin första egna mässa, för de tyckte att det är bättre att ha sin egna mässa istället för att slåss med alla de andra. Som sög ganska hårt. Ja, jo. Det är ju en smaksak där, men att jag personligen tycker att att de gör ett ganska smart val, att för att vi vet ju alla att E3 har ju dalat i liksom besökare och det är inte lika intressant. Det känns som att allting har ju redan läckt innan ändå, så och Sure, det är samma sak har vi för EA också, men att de gör ju sin egna sak och då kan de verkligen helt fokusera liksom att allting, när folk kommer till den mässan, då är det bara EA. Det är inte liksom att, ja men kom hit, nej men strunta i de där andra utvecklarna, utan det här är liksom bara deras egna, vilket jag tycker är ett smart drag faktiskt. Så det ska bli intressant också att se vad de har för någonting. Jag hoppas att de har nytt Dragon Age i alla fall. Jag tycker bara att det, alltså jag förstår ju valet, det är ju som du säger, det är ju smart liksom sådär, men jag känner bara att förra året så var det ju enormt mycket dubbletter, för mycket av det som de visade upp hade ju redan visats upp på E3 eller setts innan. Så det var ju liksom, det var ju nästan inget nytt, och det som de hade och visade upp var ju väldigt så här icke-intressant ändå, tyckte jag. Ja. Personligen i alla fall. Men det är ju samma, det är samma sak som vi har i BlizzCon, och det är ju jättepopulärt, så att jag förstår ju helt klart vart de står någonstans. Plus att ifall jag skulle gå upp till någonting och jag bara vill se dem, så vet jag att chansen är större att jag faktiskt får testa på någonting när man inte slåss med alla andra som är inne och liksom bara ställer sig i köer höger och vänster, utan liksom, ja men jag vill gå och kolla det här spelet på EA. Det kanske inte är lika många som är där, kan man ju se, och då vet jag att chansen är större för mig. Mm. Och sen också så skapas det ju nyheter om det. Och all publicitet är bra publicitet. Jag menar, vi pratar om det. Precis. Ja. Och jag menar, alla vet att om det är så att vi pratar om det, då är det stort. Alla vet att ifall vi pratar det så har alla andra redan pratat om det. Så efter det, vi inte kommer igen nu, Danny. Nej. Alltså vi får se. När är det meningen att ska det vara under E3 också eller? EA Play går igång den 10 till 12 juni och E3 startar den 13 till 15. Mm. Det är precis för alltså. Precis, så de har ju redan kört sitt, och sen såklart på E3 så kommer ju det som de har med Microsoft och Sony såklart visas upp igen, för det har de ju en deal med ju, så att det är klart, då blir det upprepningar på E3, men då har ju de redan fått första kring på att visa upp sina stora saker, ifall det inte är någonting som är exklusivt som någon av de stora företagen har faktiskt betalt att här ska visas på våran mässa. Men majoriteten kommer såklart komma på EA Play. Sluga räkor. Hoppas på Dragon Age, ja. Ja, det skulle vara coolt för att kunna få ett nytt... Alltså jag tror inte vi kommer höra någonting, men Inquisition är ju fortfarande inte sådär jättegammalt. Ja, som sagt, jag tror att vi kommer få mer om Mass Effect. Troligtvis, ja, för det är ju ute vid det laget. Anyway, och såklart alla sportspel. Ja, yay! Kanske, nej, det kommer vi inte att se där. Yes. Jag vet inte. Ja, det är väl nästa. Yes, vi hoppar vidare till den lilla fjompnyheten vi har med Röda Korset då. Röda Korset skickade ett litet fint brev till utvecklaren bakom Prison Architect och sa att ni bryter mot Genève-konventionerna genom att i spelet så har man ju ambulanser, och på dem så har de såklart ett rött kors, vit bakgrund, vilket är en skyddad symbol och får bara användas i rätta sammanhang, och i spel så gäller det inte det. För det är liksom, det finns ingen fair, vad är det man brukar säga? Fair use. Fair use, precis. Den faller inte under den lagen, så att säga. Så att folk bryter emot Genève-konventionerna genom att använda den, vilket de skrev att liksom, kan ni vara snälla och ta bort den för att ni bryter mot lagen. Vilket jag tycker är ganska kul. Jag menar, hur många år har vi inte haft ett rött kors med vanligtvis en vit bakgrund för att det syns bäst då, och det står liksom för hälsa eller något sånt där. Så det här är ganska intressant att de nu har börjat komma. Men liksom, har inte Half-Life det till och med? I sina sådana här health stations? Ganska säker på att de har ett rött kors med en vit bakgrund. Ja, jag menar, det finns ju hur många spel som helst som har liksom den här typiska ikonen. Så jag vet inte vad de vill få ut av det hela, men såklart, ifall det är så att det är liksom, det är ju en skyddad symbol, så de har ju rätten att säga såklart att ni får inte använda den. Men ja. Det är en lite löjligt. Det var ju någon kommentar som jag läste på den där liksom, så att varför har inte de bättre saker för sig? Ja, jo, liksom, precis. Än det här. Jag menar, jösses, det här är ju som, ja, Jag tycker det är så petty på något sätt. Mm. Och varför just gå efter Prison Architect? Jag menar, det finns ju som vi säger, det finns ju en hel drös, ja, med andra. Det här är säkert de som har liksom bara påpekat, hej, vi fick det här brevet. Så det finns säkert, ifall de skickar ut till de här en indie-studio, så har de säkert skickat till alla andra stora studios också. Det skulle inte förvåna mig. Men en del liksom, det är ingen idé att nämna det högt. Det är liksom, meh. Jag menar alla health packs, med packs. I mean, okej, visst. Jag förstår varför den delen uppkom i Genève-konventionen. Mm. Just så att man, om man är i en stridsdrabbad zon, ska kunna lita på att om det kommer en bil med just liksom vit bakgrund och rött kors, så vet man att det är inte bad guys som kommer för att mörda mig. Mm. Utan då vet man att de är här för att hjälpa. Okej, visst. Jag hajade. Och i verkliga livet så förstår jag att det kan vara skitviktigt. Men, dudes. Spel. Dudes. Men jag tycker ändå, jag förstår inte varför det är en så big deal på just på den punkten. För att i och med spelen så har vi ju blivit konditionerade till att, okej, rött kors med vit bakgrund, det är health. Det är hjälp, det är hälsa, det är räddning. Mm. Så det översätts ju in i verkliga livet. När man ser någonting sånt så vet vi, okej, det här är hjälp. Vi behöver inte ens bli tillsagda om att, okej, här kommer liksom en ambulans med hjälp eller något sånt där. Utan vi vet det rent instinktivt på grund av att vi har fått den konditioneringen av alla spel och filmer och serier och allt sånt där som har haft det i. Precis. Så jag förstår inte varför det är en dålig sak, helt ärligt. Jag tycker, om något, så tycker jag att det är en bra grej att det är med i allting, så att vi vet att från liten ålder att okej, det här är en bra sak. Ja, när det är i en fiktiv värld. Ja, för jag tror aldrig jag sett det användas som en negativ. Nej, precis. Någonsin, helt ärligt. Så att jag förstår ju liksom, okej, det bryter mot bla bla, men jag förstår inte varför de tar det som en stor, alltså, varför gör en stor big deal av det. Varför nu, varför dem? Vore väldigt intressant att veta. Ja, men som Danny säger, de har ju säkert skickat det till andra också. Det är bara det att de som har gjort Prison Architect tog upp det. Mm. Och visar upp, titta vad vi har fått. Fast du vet, en anledning varför de tar upp det just nu, att det, på de senaste åren så har det varit väldigt mycket det här med att copyright och allt sånt. Det har ju varit väldigt mycket sådana stämningar och sånt för att folk har brytit emot eller försökt tagit copyright på en viss sak. Så att det är klart att de, ifall det är väldigt stort inom spelstilen, så kommer det, så märks det säkert lika stort ut ibland andra saker. De märker att vi kanske bör hålla lite hårdare på vårat märke, så att säga. Ja, möjligt. Men som sagt, jag tycker det är lite löjligt, yes, med tanke på den positiva impakten det har ändå. Ja. Just det. Men ja. Yes. Vidare från de här knasbollarna. Yes, vi kan gå ifrån de här knasbollarna till Nintendo Switch, där vi nu äntligen har fått det svenska priset här och vad som följer med när man köper en Switch. Och kort och gott, du får Switchen. Det är det du får. Mm. Du får inga spel med, ingenting alls, inga extra lullull. Det är liksom spel i handkontroll och alla sladdar och allt sånt du behöver. Men att, så allt du vill ha egentligen. Allt du vill ha, men att du får inte med något spel överhuvudtaget. Så här, ifall inte vi får någon sån här bundle pack här i söder, så blir det lite extra. Och prislappen där de har liksom här nu till Sverige, så har vi fått prislapp på 3599. Det är inte allt för illa ändå. Nej. Och sen får vi såklart de, gissar här, en rekommenderat pris på spel blir ju såklart 650 kronor. Känns lite standard egentligen för ett sprillans nytt spel ju sådär. Ja. Så, det ser inte så konstigt, så ja, för fyra papp så får du en konsol och ett spel i alla fall. Ja, och det intressanta här är väl att jämföra på vad Xboxen och PS4 ligger på just nu. Pratar vi standardmodellerna, om man säger just nu, så får man en Xbox 500 gigs-modellen för 2,5 just det, nu. Det är slim-modellen också? Nej, det var standardmodellen. Det är standardmodellen, okej. Okay. Ja. Kollar man på PlayStation 4 Slim, som var den jag plockade upp här, så tittar den på 2,9. Och då pratar vi liksom bara konsolen, basenheten och en handkontroll. Så det sätter ju lite hela i perspektiv, om man säger. Å andra sidan så konsolerna, de är ju alltid dyrare i början, och sen så efter ett tag när marknaden har hunnit stabilisera sig och alla som vill ha köpt den köper den och tillgången börjar bli normal liksom, så då brukar ju priset sjunka generellt sett. Jag undrar om de kommer ge ut några sådana bundle packs som de flesta konsoler har ju, det att de ger ut, ja, men det här är lite dyrare men det kommer ha en fin dekal på och du får spel med. Det känns ju ganska standard och det hade ju Nintendo gjort innan, så jag måste misstänka att det kommer komma någon med Mario och någon med Zelda. Skulle vilja ha en med Zelda, skulle jag vilja ha. Det vore nice faktiskt. Kanske lite special editions som med 3DS när du har en med Zelda-dekaler och grejer. Mm, sånt precis. Ja, men det är sånt som, det säljer ju konsoler. Jag tycker att det är helt okej att göra. Så det är lite dekal och det är ett spel med. Du kanske får betala 200 extra egentligen, men jag tror det brukar vara något sånt. Det kanske är 100-200 extra som egentligen, eftersom spelet ingår så är det priset ingått också. Så det blir ju, det kommer ju kosta på kanske 4000 någonting, lite över 4000 kanske för det. Så att det är för en sån, och jag är helt okej med det. Jag tycker att det är ett okej pris. Ja, nej, men vi satt och spekulerade om det förra veckan och då sa jag det, om priset känns rimligt så kanske till och med jag plockar innan upp en liksom. Och men det här var ungefär det jag förväntade mig, 3000-4000 där någonstans. Så då får vi ju... Om vi säger så här, det är ju inte en oförväntad summa egentligen, för det är ju det man räknar med en sprillans ny konsol. Den ligger på en 4-papp nästan. Jag vet inte, har Nintendos konsoler traditionellt varit billigare än de andra? Men vad kostade Wii och Wii U när de kom i jämförelse med de andra konsolerna? Är du med en sekund så kollar jag upp det. Du använder den fantastiska Google-maskinen. Google, nej Bing. I amerikanska dollar så kostade Wii U $299. Ja, men det är typ samma. Så att, okay. Men, jag tänkte om det var så, eftersom de har ju alltid varit lite mer. Sen får man ju justera för inflation också, vilket jag inte kan göra så här on the fly. Men, ja. Så, men ungefär samma pris. Det lär ju bli kanske lite dyrare då, om man justerar för inflation. Så kanske, ja, helt rätt pris egentligen. Vi får ju se vad som händer. Jag tror att det kan... Jag tror... Switchen är väl den Nintendo-konsolen som har haft den mest positiva sen... Jag vet inte, hade Wii en sån positiv inställning från början? Jag vet faktiskt inte. De har alltid varit lite så här, vad är det här för skit? Har ju deras... Folks åsikt om deras grej, vad jag kommer ihåg, har alltid varit antingen att de har liksom skoja till dem, som är Wii till exempel, med namnet och att det var liksom en grej som man skulle vifta omkring med. GameCube floppade ganska hårt. Jag vet inte, när hade är det seriöst alltså Nintendo 64 som var deras senaste hypade konsol ordentligt? Alltså jag har för mig att Wii var ganska hypad innan den släpptes. Om vi säger så här, när det gäller Wii så var att hypen var ju okej, men att den sålde ju som smör. Det var ju att folk kunde ju inte få tag på den veckorna efter att den släpptes. Den var ju bortblåst på hyllplanen. Jag menar, fast för problemet är ju att folk säger att liksom alla köpte den, men nu samlar den bara damm. Den till och med min morsa köpte den utan någon slags... påverkan från min sida, då har man ju gjort en bra konsol. jag kan ju faktiskt dela med mig av en liten rolig tidbit. Jag var en av de absolut första personerna i Sverige som fick spela på Wii-konsolen. Jag är så stolt över dig, Robert. Det var när jag gick på gymnasiet och jag praktiserade på Toys R Us, gjorde jag. Och de hade då fått in en sån här preview-modell då, som man kunde ha ut i butiken. Och det är ju sådana som skickas bara ut till butiken. Och den fanns ju inte att köpa än alltså. Så att det var ju alltså en sån där modell som bara skulle stå i butiken för att få folk att köpa den. Och jag testade på den nu innan den var ens ute i affären. Nice. Så att det var ganska intressant faktiskt. Och ha den statusen, om man säger så. Jag har faktiskt prövat Wii. Ja, men jag kommer väl ihåg att jag tyckte det var intressant. Det var ju lite gimmicky, men jag menar. Men som sagt, Vi får se vad som händer med Nintendo Switch, om den floppar eller inte. Jag tycker det låter intressant och jag skulle gärna vilja ha en, men... om vi säger så här, om jag tar lite grann till den andra lilla biten som vi har utav den här nyheten, att de har ju stora förhoppningar på det, som de har 2 miljoner Switch tillgängliga vid lanseringen. Så att de hoppas ju liksom att sälja slut på dem ju, rakt upp och ner ju. Men var det inte så att just Wii U hade ju inte några bra launch titles heller, var det så? Nej, jag för mig att de hade en ganska dålig lineup när det kom ut. Samma sak var det med Wii U, att den hade ju också en väldigt svag lineup när den kom ut. Ja, fast den hade ju Skyward Sword i alla fall, Zelda. Och den hade Super Mario också, har jag för mig. Det här Super Mario Brothers Wii U. Om jag får backtracka lite till det här med priset, så hittade jag faktiskt lite information om lite priser, om man har justerat för inflation och så vidare. Mm. Då hittade jag på Kotaku, har jag någon fixat ihop en liten graph här. Om man kollar på Wii då, när den släpptes så kostade den $250. Om man justerar det för inflationen då, så är det $284 i dagsläget då. Mm. Så att om man kollar på när den släpptes, PS4 kostade den $400, Xbox One kostade $500 när den släpptes. Mm. Så att... det är ganska redig skillnad. Ja, så de kanske har varit mycket billigare, jag vet inte. Mm. Det är väl för att de har ju varit mer familjekonsoler, om man säger så. Ja, och sen så har de inte riktigt fokuserat på det här med prestandan och sådär på något sätt. De har tänkt på andra features med motion controls och ja, kanske andra gimmickar med kontroller med skärmar. Och de har ju som sagt, som du säger där, Karl, att de har lyckats hålla ner priser. De behöver inte ha de mest avancerade grejerna inuti. Nej. Dem. Det är ju inte liksom att vi måste ha liksom att allting ska köra så kunna 60 fps och det ska vara full HD och allt sånt där. Men de har ju också fått mycket flack för det. Har de men att de så att de har ju börjat fokusera på det lite. Nintendo har ju alltid kört sitt race, för att de har ju aldrig varit den här liksom att vi ska ha absolut snyggast. Alltså, det ska ju vara deras stil. Det ska ju vara den här familjekänslan. Historiskt också så har ju Nintendos konsol aldrig varit den liksom starkaste eller kraftigaste, man jämför med den rivalen liksom, till exempel Nintendo 64 och PlayStation liksom. PlayStation var ju egentligen hästlänge bättre, men Nintendo 64 sålde ännu bättre liksom. De har ju alltid kört det sättet liksom. De gick ju bara på märket där i Jordan, ja. 64 i Jordan. Och spelen i sig just där. Det kanske var likadant som med Sega och med Master System NES och Mega Drive och SNES. Det var samma historia där. Tekniskt sett så kanske var Segas konsoler var kanske bättre, men de sålde, men NESen och SNESen sålde ännu bättre liksom. Så jag kan ju säga så här, Wii sålde ju som smör, som Danny sa liksom, att det sålde ju jättebra. För att det var ju liksom så hypat på något sätt. Men de hade en jättedålig line-up. De hade inget, det enda Zelda-spelet de hade var ju alltså Twilight Princess, som var bara en port från GameCube-versionen. Mm. Mm. Jag tror de hade inget Super Mario-spel. Men det var ju spegelvänt, så det var ju som ett helt nytt spel ungefär. Ja, eller hur? Precis, för det är så det funkar. Men jag tror inte de hade något Super Mario-spel till Wii direkt. De hade massa andra så här kort, små grejer hade de ju som var till Wii, men det var ju ingenting som var så här jätteintressant. De hade ju Wii Sports som inkluderades. Ja, det var ju typ det. Men det var ju det som var den stora gimmicken för det hela. Wii Sports liksom och allt det där. Men Wii U var ju... jag tror inte den sålde speciellt bra, men det var ju mest för att det kändes inte som det var en ny konsol, utan det var ju bara Wii med... Här Robert, jag har en liten lista här nu, jag kollar upp lite grann på sålda konsoler här, och Wii U, som enligt den här listan, inte när den senast uppdaterad, så har sålt 13,3 miljoner. Okay. Medan Wii har sålt 101,6 miljoner. Ja, precis. Men numren talar ju sig för sig själv. Men det är det jag säger liksom. Det var ju jag hörde ju dem när Wii U skulle komma liksom, att Wii U, det enda som var skillnaden egentligen kändes som var ju att vi har en ny skärm liksom som man kan hålla i. Det var hela gimmicken med just den konsolen, och det kändes totalt onödigt och inte framåtänkande överhuvudtaget. Så det var ingen som köpte det, för det kändes som att jag kan lika gärna hålla mig till min Wii bara istället. Som jag inte heller spelar. Robert, vad du sa, GameCube var deras total katastrofal, eller vadå? Ja, den sålde vi jättedåligt. 21,7. Vad sa du? 21,7. Ja. Ja, det är inte så jättebra det heller. Eller, men siffrorna är lite relativa också, för att spelindustrin har ju alltid växt under den här tiden, så att det går inte att jämföra de här siffrorna mellan varandra, för att spelindustrin har varit olika. Nej, men stora. Wii U borde, kan man ju jämföra det med tanke på att det är... Ja, men, precis, men jag tänkte med GameCube, om man skulle backa lite till med 64 och sånt där, då var ju spelindustrin... Nej, men som sagt, jag tror att de har en ganska stark lineup. De har ju nytt Zelda, de har nytt Super Mario. Och är det nog mer de har? Arms. Jävla boxingspelet. Jo, men de... Ja, Splatoon 2 kommer ju som... Ja, Splatoon 2 också, ja, precis. Så att de har ju väldigt stark lineup nu. För jag menar, i alla fall så här, release window lineup, så att säga. Inte spel som kommer komma exakt när konsolen släpps, men snarare... Nej, men de har ju en väldigt stark liksom lineup, men då som får folk att okej, jag kommer vilja köpa det här ganska snart, liksom. Mm. Ja, men jag skulle nästan vilja köpa konsolen bara för Zelda-spelet. Så att det säger ju någonting, tycker jag. Jag hoppas på att Nintendo kanske ändrar lite det här med sin online upplägget där, med att man skulle få man skulle få hyra ett så här virtual console-spel i månaden för priset av, alltså det var en av sakerna de inkluderade i priset för deras online tjänst. Men jag skulle tycka att de kan bre på lite mer där faktiskt, och kanske låta en ta del av liksom större del av det gamla biblioteket som finns liksom. Så att Nintendo har otroligt många titlar att ta ifrån liksom. Så varför inte utnyttja dem fullt ut, så man får lite mer valuta för pengarna liksom. Jag sitter och kollar. Vi får ju se vad som händer, helt enkelt. Anyway, jag tror att vi har pratat nog om Nintendo där. Yes. Har vi någon mer nyhet? Yes, det här är ju mest för mig och Lotta då, som har läst i alla fall. Men att vi kommer få en Goda Omen miniserie på Amazon. Och den är... vi har Neil Gaiman som faktiskt står bakom att den har nu kommit ut. Vi hade ett försök vid början av 2000, och vid 2011 hade vi också ett försök på att göra en miniserie eller en serie på Goda Omen, och nu kommer vi äntligen få det. Det kommer bli en sexdelars, en timmas avsnitt som vi kommer kunna se fram emot. Då kommer vi alltså, läsa boken till det laget då. Det är först i nästa år, Robert, så den kommer ut så här. Ja, men inser du hur mycket böcker jag liksom lyssnar på hela tiden, så att jag har ju en helt drös nu. Du får bumpa upp den i listan, helt enkelt. Yes. Nej, men alltså, seriously, alla som inte har läst Good Omens eller Goda Omen och som har någon form av intresse av antingen Terry Pratchett eller Neil Gaimans tidigare verk, må det så vara böcker, seriealbum, miniserier, tv-serier, filmer, whatevs, så behöver ni läsa boken Goda Omen, 'cause it's friend awesome. Jag menar, om man har missat den har funnits ganska bra. Den är, snart 30 år gammal, tror jag, den är sånt där. Gistanes. Ja, den är ganska gammal faktiskt. Yes. Men att det här tycker jag är kul att vi äntligen får. Jag tycker det är bara synd att Terry Pratchett inte är med oss och kan faktiskt se att nu har den äntligen kommer liksom, att nu kommer vi få serien på den. Å andra sidan så är det väldigt poetiskt att den kommer ut i år, för att Goda Omen, det handlar ju om världens undergång. Det är ingen spoiler, det står på baksidan. Och världens undergång kommer enligt Goda Omen att inträffa år 2018. På en lördag. På en lördag? Säger de specifikt vilken lördag? Så att vi kan schemalägga podden efter det, för vi spelar oftast in på lördagar. Skulle vara bra. Vi, det. Ja, vi sitter i podcasten när världen går under. Precis. Jag får med att det faktiskt står i boken. Jag blev påmind här, var ett citat i den här nyhetsartikeln. Men alltså, den har Terry Pratchetts och Neil Gaimans fantastiska humor och karaktärsdjupen, och ja, den är fruktansvärt spännande. Jag hoppas på att vi får rätt skådespelare på rollerna, för att jag menar, vi behöver en sarkastisk ängel och en livsglad djävul, eller demon. Oh, yes. Så det är så jag vet, det är sarkastisk och bitter har jag för mig, Anna. Ja, jo. Så. Ja, och den det hade här... jag nog också varit om jag var en ängel. Ja, och den här liksom glada, lite käcka, humoristiska djävulen. Mm. Och som då tillsammans behöver hjälpas åt för att förhindra världens undergång. För att de har ju råkat tycka att, ja men, jorden det är ett ganska bra ställe ändå. Vi behöver inte ha det här ultimata kriget, hörrni. Vi kan skjuta på det ett tag till. Så att då ska de försöka stoppa det hela. Och bland annat genom att hitta Antikrist. För att Antikrist har kinda blivit borttappad. Och det är ju lite pinsamt. Så att, ja. Det är mycket som händer. Om man har någon insikt i kristen historia och mytologi och tro och så vidare, så kan det vara lite av en extra krydda kanske. Men man behöver det verkligen inte för att plocka upp de här fantastiska karaktärerna och dialogerna. Jag menar, bara som det att de fyra ryttarna, apokalypsens fyra ryttare, det brukar ju vara, nu ska vi se här, krig, svält, pest och död. Mm. Pest däremot har fått pensioneras för att, you know, det blev lite knasigt där när penicillinet kom. Så att han har blivit ersatt istället av miljöförstöring. Och jag menar bara en sån sak. Och ordväxlingen när man får höra det, att pest hade muttrat någonting om antibiotika och försvunnit och aldrig setts till igen. Och att sen då så hade miljöförstöring kommit in istället. It's good, I like it. Och jag menar, Gaiman, han kan miniserier. Han vet vad han gör och han kan konvertera mellan miniserier och seriealbum och böcker. Han har gjort det för... Seriously, min hype för den här är enormous. Please don't disappoint. Mm. Jag tycker det är ett sött här, för att när de intervjuar Neil Gaiman så avslutar de med att han säger så här: I just wished Sir Terry were alive to see it. Mm. Mm. Kan vi inte prata om det här mer? För jag börjar bli lite tårögd nu. Yes. Med det så vi rundar av nyheterna först. Där helt enkelt. Yes, vi går vidare. Till allas våra favorit, veckans diskussion. Woohoo! Det är allas våra favorit, eller hur? Of course. Behöver du ens ifrågasätta det? Nej, jag ville bara höra lite mer entusiasm. Lotta är entusiastisk. Vad är ni andra två? Jag sitter förberedd med svar faktiskt, Robert, på veckans diskussion. Så jag vet det är inte ju mer än vad jag har i alla fall. Yes. Den här veckan så är våran diskussion då: vilka spel, slash comics, slash böcker, slash etc, slash whatevs, skulle vi inte vilja göra som till film? Och alternativt då, vilka skulle vi verkligen vilja se som film? Och där är ju då vilka saker ligger nära vårt hjärta som vi verkligen inte vill se förstöras av dumma folk i Hollywood. Och vilka skulle vi verkligen vilja se försökas i alla fall. Ja, Danny, eftersom du sitter färdig med svar, du kan ju gå först då. Ja, jag kan ta några lite grann här. På saker som jag absolut inte vill se. Och det här infattar också igen. Mm-hmm. Jag vill inte se igen en till Doom-film som är totalt skit, som har absolut ingenting med skiten att göra. Jag gillade Doom-filmen. Ja, men du är en liten snövalp. Det var en sån dålig adaption liksom. Nej, det är klart, nej, helvete, vi tar bort det, vi kan inte ha med det. Nej, och vi har den här första persons vyn bara för att det skulle vara det. Såklart, det var liksom för fans liksom, jag att man ska se. Men ja, det var coolt, men att som filmen hade varit hittills så var det liksom så här, ja, jag förstår inte riktigt varför. Så jag vill inte se fler filmer adapterats eller fler spel adapteras på det sättet igen. Då kan de lika gärna stå över och spara pengar eller skänka dem till ett välgörande ändamål istället. Någonting som jag däremot skulle vilja se i spelväg till film skulle vara Murdered Soul Suspect faktiskt. Mm. Det skulle kunna, intressant. För det tycker jag skulle kunna göras som en intressant mystery thriller horror på grund av storyline, och att eftersom huvudkaraktären inte riktigt vet, så får man ju följa med när han lär sig allt eftersom filmen går, vad som har hänt honom, och det mysteriet som egentligen är, det är ju som sagt, det är väldigt mycket historik, det har ju med häxjakten och sånt i totalt hjärnsläpp där. Salem, precis, och det är ju väldigt mycket historik också där egentligen, som plus att man kan, det kan ju vara underhållande och det kan vara utbildande också. Alltså jag skulle nästan vilja gå längre och säga att istället för film, har du som en miniserie istället. Om vi säger så här, Robert, många av de här som jag har här skulle kunna gå både och film och tv-serie, så att såklart väldigt många har jag liksom som skulle kunna gå som tv-serie, men att det är som vi sa, film här just nu, så får jag köra på den. Mm. Är det någon annan som har någonting emellan mina varv? Jag har en som jag inte vill se och en som jag väldigt gärna vill se. Yes. Det som jag inte vill se är Kirby. Jag vill inte ha en Kirby the Movie. Alltså, don't get me wrong. Jag blir alldeles gigglig över de gamla, mysiga, goa. Det första, tror jag till och med, Kirby-spelet till Nessen. Helt fantastiskt, men honestly, en Kirby-film. Jag är inte helt säker på att jag vill försöka föreställa mig det här. Så att, nej. Bara nej. Finns inte det som anime eller sånt där? Jag vet inte. Det finns det säkert, men jag hoppas att det håller sig till de här riktigt djupa, mörka delarna av internet. Och får gärna ligga kvar där och pysa lite. Mm. Med det här high-pitched ljudet. Mm. Jag vet inte ifall vi kom igenom till det, men jag hade ju Kirby som veckans spel som du utmanade på för förra året någon gång. Precis. Ja. Oh, it's lovely. Ja, som sagt, konceptet över Kirby, det skulle nog bli väldigt udda att ha som film. Ja, men vi har en rund, fluffig liten sak som springer och suger upp saker och spottar ut dem, eller får krafter ifrån. Yeah. Vem är bad guy? Vad som helst, bara han måste hoppa sig igenom banan. Okej, hur översätter vi det till film? Just no. Jag vill ha kvar min söta lilla rosa Kirby. Förstör inte min barndom. Nej, precis. Så vad har du för någonting som du verkligen, verkligen vill se då? Jo, det är en bokserie, eller ett par bokserier ska jag säga, av Robin Hobb. Ah, okej. Okay. Yes, Liveship Traders och Rainwild Chronicles i synnerhet. Jag tycker om hur djup och comprehensive, hur fullständig världen känns som Hobby bygger upp i böckerna. Så att den skulle säkert vara ganska lätt att göra om till film. Men du ser den då som typ alla Tolkien, Sagan om ringen, filmsvit i så fall? Ja, precis. Det skulle definitivt inte gå på en film. Fast du skippar den biografiska versionen och kör bara på extended rakt upp och ner, så vi får ut maximalt utav allting. Okay. Precis. Jag kan tänka mig att man har dock två olika versioner. För att det finns en hel del tantsnusk på sina ställen. Det här kanske inte alla tittare uppskattar. Så vi får en child och sen får vi en adult version? Ja, precis. Okej. Okay. För att honestly, vad man tycker om tantsnusk, det är väl var och ens en sak, men Hobb är väldigt duktig på det. Sen som sagt, i frågan om det här skulle få visas på biografer eller inte, men ja, det vore väldigt intressant, och också samma sak, det är väldigt intressanta karaktärer, väldigt djupa och alltså man väldigt mänskliga karaktärer. Kanske inte drakarna. Jo, drakarna är faktiskt också ganska mänskliga, och ormarna också. Så att, ja, Väldigt intressant boksvit, skulle man väl kunna säga. Som jag kan varit... säga så här, Lotta, att jag börjar bli lite orolig över mitt nästa val av talbok som jag har efter den jag lyssnar på nu, vilket är, det är Assassin's Apprentice. Vilket är ju första boken i Farseer-trilogin av Robin Hobb. Så jag börjar bli lite smått så här fundersam på, ska jag verkligen lyssna på den nu? Jag har inte läst Farseer, så att jag kan inte svära på det. Jag har dock läst Liveship Traders och Rainwild Chronicles. Och där är det tantsnusk i båda dem. Ja, oh, okej. Okay. Yes, på sina ställen. Så att om du har en bra läsare med lite inlevelse kan det nog bli ganska intressant. Vi får se. Jag har inte som sagt, det är nästa på min lista. Efter jag håller på att lyssna på vad heter det? Dresden Files just nu. Och så måste du pilla in goda omen där också. Ja, men det får bli efter Robin Hobb i så fall. Har ni andra någonting som... Jag har som sagt fler, men har ni andra någonting? Jag kan väl slänga in det jag har att tillägga. Alltså, ja, filmindustrin har ju inte varit så övertygande när det gäller översätta spelböcker, serietidningar till film. Det mest övertygande var väl Deadpool på sin höjd, men det är ju, släpps ju sånt lite smått hela tiden. Som senaste var ju Assassin's Creed. Inte sett den själv, men den var inte tydligen så jätteövertygande. Eller vad säger du, Danny? Alltså det var en helt okej film, men att göra en som sagt, den här filmsviten, jag kommer inte säga någon avslut, men att göra den här filmsviten känns väldigt svårt, för att det är väldigt som sagt, man sätter så mycket in i karaktärerna när man spelar spelen, sen översätter det till, alltså det var snyggt gjort, jag tyckte om parkour och allt sånt där kändes genuint, och det var väldigt mycket element som de plockade faktiskt som var väldigt sant emot, men att okej film, helt sevärd såklart, men att ifall man inte har spelat spelen så tror jag, så känner man sig kanske lite vilse, men att de som spelar, de känner igen det och såklart kommer vara väldigt kritiska, vilket jag är så här. Det jag vill se om man ska ta sig an och översätta ett spel till exempel till en film, så vill man ju se någonting, åtminstone någon, det kanske inte ett absolut måste liksom, men att personen i fråga är på något sätt är bekant med källmaterialet, typ som han som regisserade Warcraft, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han, om jag minns rätt, hade i alla fall spelat Duncan på. Jones. Ja, han är en stor fan ju så. Han har i alla fall spelat ihop, men om inte annat så ska man ha stor respekt för källmaterialet, känner jag, så att det inte blir som Doom, där det alltid har liksom allt det har gemensamt är att det heter Doom liksom. Så det är väl det jag vill säga, men så att jag är hytte skeptisk i all allmänhet, men om jag fick välja någonting som jag tycker personligen förtjänar en så här big budget blockbuster som ska bli riktigt bra, är så Halo-film på riktigt. Ja, du tog en som jag har på min lista också. Ja. Men man har ju sett de här eller småklippen, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, ja, titta vad proffsig jag är, men som Neil Blomkamp släppte för några år sedan, den här lilla extraction, den här lilla kortfilmen och så, plus Forward Unto Dawn, den här lilla webbserien, också, det var ju också ganska bra, jag hade inte så mycket emot den var ju väldigt lite, den var ganska liten och fokuserad på en viss sak, så den var inte så här, så expansiv som hela universet kan vara liksom. Jag menar, vi kan ju bara ta där samtidigt, om man ska ta på och se vad de kan göra, så kan man ju ta reklamtrailern inför Halo Reach, var ju ganska bra med dels för hur de hade gjort alla dräkter och sånt där, och så tyckte jag var väldigt snygg, och det var en väldigt känslomässig trailer tyckte jag, just det. Mycket vikt bakom för bara en trailer inför spelet. Eller ja, Halo Trailers överlag. Och Halo 3-trailern med det där panoramat som de zoomar runt i. Ja, precis. Så att, det finns mycket att plocka från därifrån. Det finns ju både spelen men också böckerna med Expanded Universe och så vidare. I det här fallet, ska de göra en Halo-film så skulle jag vilja se de göra The Fall of Reach. En ordentlig adaption av boken i så fall. Precis. För den här jävla Fall of Reach-serien som de gjorde, den ändrade så mycket och tog bort massor med saker som är så bra i boken. För de gjorde ju en sån här animerad serie. Gjorde de ja, men den var ju väldigt kapad så att säga. För att få den var väldigt kapad och tog bort tiden på den. De tog ju bort jättemånga så här poignant moments som är så jättebra i boken. Så att, ska de göra en Halo-film så ska de göra... De ska inte göra Halo 1 eller något av spelen. De ska göra Fall of Reach-boken. Visa, visa Spartans så som de ska vara. Så som de är. Från liksom... Från kidnappning till... Till slutet av... Till precis innan Halo 1 börjar. Eller precis där Halo 1 börjar. För det är så det ska vara. Mm. Jag känner väldigt säkert, för Fall of Reach är en av mina favoritböcker. För den är väldigt, väldigt bra. Så att, ska de göra Halo, ska de göra Fall of Reach. För... Och där finns det potential för att göra en trilogi eller en serie. Eller till och med bara en tv-serie överlag. Liksom. Mm. Det finns ju väldigt mycket plocka precis. Från många individuella story arcs. Liksom. Det finns ju mycket att ta ifrån. Så att bara ta plocka. Liksom. Men Fall of Reach är säkert, kan jag hålla med om, ett bra exempel. Liksom, om man, en storyline som man kan ta. Liksom. Mm. Du har ju allting där. Du behöver liksom inget mer. Mm. Men, ja. Danny? Yes, tillbaka till mig. Jag har en hel drös med här som om vi tar lite grann på vill inte se, och jag är lite anti när vi får såna här live action versioner utav tecknade saker. Jag är inte superfan utav sånt, och det behöver ju inte vara live action. Nej, men att jag tänker att ifall de skulle göra det här så skulle de säkert göra en live action, vilket skulle irritera mig ännu mer, och det är då den heliga gamla seriestrippen Kalle Hobbe. Oh. Jag skulle inte vilja se det som film. Den hör hemma där den är. Och ifall de skulle göra så skulle de säkert ha en riktig liten pojke och en animerad tiger. Och jag skulle bryta ihop ifall det skulle komma att bli en sanning. En animerad film då? En animerad, jag ser det hellre som en serie faktiskt i så fall. Jag skulle inte vilja se Kalle Hobbe som en film, för att det är så mycket, alltså, det är så många strippar och sånt som alla har sina individuella humor, sina individuella stunder och sånt. Så jag tror det är väldigt svårt att klippa ihop, ta det som han har gjort och göra till en film, för det skulle bli en väldigt nervattnad version i så fall av det som är Kalle och Hobby i så fall. Plus jag vill se när pappan visar hur duktig pappan är, så det, han får se Fredrik vara världens bästa pappa så där, och Fredrik, han är en idiot ju, rakt upp och ner så där. Jösses. Jag skojar, han är jättebra pappa. Hans dvärgar spelar dataspel. Det är väl... Ja, men han sjunger så att du spelar spel med mig i 3 veckor snart nu, så... Ja, men precis, då har han ju uppenbarligen lyckats. Ja, han har lyckats, precis. Saker som jag skulle vilja se som film, och då har jag här nu till exempel Alan Wake till Skräckis. En längre version, inte en sån här kort, 1,5. Jag skulle kunna se 2-2,5 timme, för att Alan Wake är faktiskt en väldigt intressant spelserie då, först och främst som vi har, och jag skulle väldigt gärna se, vi kan såklart skippa ut med en del av sakerna i spelet som jag tycker att man kan faktiskt skrapa ner lite grann på, men att som de här saker, hitta manuskript och sånt där under spelets gång tycker jag skulle vara intressant, för det skulle ge honom en i filmen då en sån liten flashback eller någonting, en reminiscence liksom, vad som kanske har hänt, vad som kanske händer egentligen, vad han kanske tror händer. För det är en väldigt intressant storyline som är i spelet. Men det är faktiskt någonting som jag skulle vilja se som film. Har ni något annat någonting? Eller så kan jag liksom fortsätta med kanske någonting. Alltså jag har inte sagt något än. Har inte du sagt något? Du kan hoppa emellan så tar jag och slänger in igen sen efteråt. Alltså jag har ju väldigt svårt med det här, har jag helt ärligt. För att jag känner att de flesta grejer kan göras till, så länge de görs bra så kan de göras. Det är det som är förutsättningen, att det faktiskt görs bra, och det är ju inte det alltid man ser. Och många av de här grejerna som jag ser liksom, åh, det här vore coolt att se på film eller i en tv-serie och så där, så ja, det är så svårt. Men det finns några grejer som, jag menar, flera av Brandon Sandersons böcker skulle jag definitivt vilja se på film, för att hans sätt att, han går verkligen efter the rule of awesome när det kommer till så här grejer han har, speciellt när det kommer till typ Mistborn, där folk flyger omkring i luften och har liksom så här magiska krafter och ska med hjälp av metaller och sånt där. Jag tror att det skulle göra sig väldigt bra i en film eller en miniserie i alla fall, med ganska bra budget liksom. För jag tror att jag menar, något som Game of Thrones i den typen av budget range, så tror jag att det skulle göra sig väldigt, väldigt bra. För att det är en ett väldigt coolt system och karaktärerna är väldigt bra och intressanta och storyn är väldigt, världen är också väldigt så här. Så att jag tror att det skulle göra sig väldigt, väldigt bra. Många av hans grejer har den här väldigt visuella, man känner liksom åh, det här skulle se så coolt ut. Och det är lite där. Och sen har man ju då den underliggande, det här är en bra story, det är bra karaktärer, för han gör det väldigt bra. Det skulle vara väldigt intressant att se det på den stora duken, så att säga. Så att det skulle jag gärna vilja se. Men samtidigt är man ju rädd över att det kanske inte skulle bli så jättebra om de inte gör det rätt. Sen så vill jag väldigt gärna se fler Terry Pratchett, fler Discworld serier. Skulle jag definitivt vilja se. Står på min lista också. Det var ju något snack om att de skulle göra en typ CSI-aktig serie med The City Watch i Ankh-Morpork. Vilket jag var så här: okej, okay, det kan vara coolt. Men jag har inte hört något mer om det. Har jag inte. Och det var ju men något det som ju skitfräsigt. Ja, jag tycker det skulle vara skitcoolt att ha liksom, någonting som fokuserar. Då är det inte nödvändigtvis en adaption av böckerna, utan då är det ju liksom de tar de karaktärerna och den settingen och så kommer de med en egen liksom så här grej. Och det vore väldigt coolt. Jag skulle gilla det väldigt, väldigt mycket, för City Watch-böckerna är ju alltså några av mina favoriter när det kommer till Discord. Jag har lyssnat på dem flera gånger. Jag har läst allihopa också, har jag gjort. Nightwatch där är en av mina absoluta favoriter. Men Sam Vimes är en av de mest cyniska och badass karaktärer som finns. Alltså jag älskar honom. Han är min personliga favorit. Så att jag skulle definitivt vilja se någonting med honom, men då måste de ju göra det rätt också. Det finns ju saker som jag inte skulle vilja se heller. Flera pick-and-klicka spelen som jag gillar skulle jag inte vilja se som film. Monkey Island till exempel. För jag vet att de skulle inte göra det rätt. Det finns inget sätt att göra Monkey Island-spel. Vad heter rätt. Det här? Första spelet sitter man på ett café i Paris. Broken Sword. Precis. Hur skulle inte det där skulle kunna fungera? För det är ju mer en storyline än liksom att roliga skämt emellan när man klickar på saken, känns det som. Alltså, möjligtvis Broken Sword. Men det är ju för att den är ju alltså... den är inte film noir, den är game noir är den ju. Men den skulle kunna lättare adapteras över än till exempel Monkey Island, för där är ju mycket humor liksom när han plockar upp saker och har typ 15 olika dialoger om grejerna. Ja, precis. Jag tror att Monkey Island vill jag inte se, för att de skulle inte kunna göra det. Det finns inget sätt att göra den rätt. För de skulle vilja göra det som Pirates of the Caribbean skulle de vilja göra. En seriös med lite humorbitar in här och där. Och det skulle aldrig funka för Monkey Island. För det måste vara en komedi i så fall. Och det är ingen som skulle ta det seriöst då. Vilket är väldigt tråkigt. Så det vill jag definitivt inte se, för de kommer bara förstöra det. Men Broken Sword kan jag se att det möjligtvis skulle funka. Men då behöver de göra det ordentligt. Problemet med just Broken Sword dock är det att mycket av Broken Sword är... vad fan heter han? Han som gör rösten till George Stobart. Hans röst är ju liksom han är den enda genom alla spelen som är där liksom. De har inte bytt ut honom, han är liksom den konstanta. Jag menar Nico, hon har ju en annan röstskådespelerska för varje spel typ, så att det spelar ingen roll, men just George, så att kan de inte hitta någon som har just den rösten, så är det ingen idé att göra filmen, för att så mycket hänger på hans narration när han pratar liksom, så att det gör liksom 90% av spelet, så att jag vet inte riktigt om jag vill se det heller, men kan de hitta någon som gör det bra så möjligtvis. Hade du några fler? Jag kan komma med flera, men du kan alltså, ta igen emellan. Jag har också en som jag gärna sticker ner. Jag tänkte att jag kan runda av med mina sen. Så jag har några långkörare där. Eller långkörare. Okay. Så jag tänkte att Lotta. Jag kan runda av så ni kan köra först. Fair enough. Sandman. Om vi ändå är inne och pratar om gamen och hur fantastisk han är. Seriously, att se Sandman som en miniserie. Det vore ju helt fantastiskt. Men självfallet så måste ju gamen himself vara med och mucka runt och se till så att det blir vettigt. Men ja. Den Den vore redigt nice. Mm. Danny, okay. Hade du fler? Jag tänkte ifall Robert skulle hoppa emellan sådär. Jag skulle vilja se Mass Effect som film. Det vore coolt, faktiskt. Jag tror att de skulle kunna få det att funka ganska bra ändå. Fråga på det då. Vill du ha en ny story i Mass Effect-universumet då, eller ska det följa någonting som vi redan har? Jag är lite torn mellan det där, för att jag vill ju egentligen se originaltrilogin med Shepard. För att han är så ikonisk, men problemet där är ju, ligger ju i att vilken Shepard? Ja. Paragon, yeah. Renegade. Mm. Ja, precis. Det och man, kvinna, svart, vit, liksom vad. Ska de då ha någon som ser ut som han på omslaget, eller? Det är ju en skådespelare där väl? Eller, det är ju en skådis, ja. Där ju, så att de, i så fall skulle de bara kunna ta honom. Ja, förutsatt att han är en bra skådis. Det är... Mm. Ja. Men i alla fall, jag vet inte riktigt... Det kanske är bättre att ha en originell story då i så fall, satt i det universumet bara. Men jag vet inte. Det skulle vara intressant att köra originaltrilogin, men då måste de ju sätta sig ner och säga vad ska vara canon. Vilka val? Är det Paragon eller Renegade, eller ska vi gå någonstans i mitten? Vilken Shepard? Varje gång så där. Går igenom alla spelarna och så rullar de tärning varje gång det kommer upp ett val, och så tar de det som blir. Eller hur? Intressant. De går på YouTube och kollar, okej, den här Let's Play. Nice. Wow, ja. Så länge Shepard slår en reporter i ansiktet så är det lugnt. Wow. Å andra sidan så... något spel som jag inte skulle vilja se är Dishonored 1 och 2. Den är lite svår att göra faktiskt, så att säga, stealth-film eller typ, eller hur, alltså, man problemet gör, är att jag tror inte det skulle vara så svårt, för det har man ju sett förut liksom. Det är ju så mycket våld och du kan ju välja hur du ska göra. Det problemet är det, jag tror att mycket av Dishonored på 1 och 2 är ju att du sätter dig in i liksom, och det här är, det är känslan i spelet. Det är ju dina val och hur du väljer att använda dina krafter och si och så. Ja, och där, liksom. I den världen så finns det ju nödvändigtvis inget någonting som är rätt val. Liksom. Nej, precis. Så det, jag tror att det är så ambiguous att jag tror inte de skulle vilja göra det till film först och främst. Men som sagt, jag vill inte se den som film heller, för jag tror det skulle inte kunna göras justice till de spelen. Möjligtvis om de skulle göra något som är satt i den världen, men även då så tror jag att den världen är så mörk ändå att det är ingen som skulle vilja göra den som film, tror jag inte. Utan och den, att den blir fundamentalt ändra. Ja, alltså. För vatten liksom. Det inte behåller sitt ursprung, om man säger. Och det jag pratade om innan, man ska ha någon form av respekt för källmaterialet. Liksom. Ja, ändrar man på det för mycket så blir det något helt annat. Liksom. Precis. Det är så... Ja. Det blir så problematiskt när man kommer till sina grejer. Ja, alltså, ja. Det man kan säga alltså, är ju att det är ju en stor utmaning att översätta det, för att det är ju olika medium som är liksom ett interaktivt, ett passivt medium. Liksom. Alltså, det är ju... Eller ja, när jag kommer till spel i alla fall och film. Så det är ju oerhört svårt att översätta, men man kan ju ändå liksom önska och säga hur man tycker att det borde vara. Så där. Alltså det jag har sett som filmindustrin har kunnat producera, så är inte så jätteövertygad. Liksom. De kan bättre, känner jag i alla fall. Man problemet kan det är att det... Jag tror i många fall så har de ju ingen respekt för källmaterialet överhuvudtaget. De vill ju bara tjäna pengar. De vill inte göra rätt vid materialet. De säger bara, det här kan vi tjäna pengar på. För det här säljer bra som ett spel, så vi kan ju såklart göra en film på det som är typ någorlunda och samma. Men inte alls. Så att, ja. Jag vet inte. Samma sak med böcker. Liksom. Jag tror att det är så oerhört svårt att få dem att göra det rätt utan att ha någon som faktiskt är ett fan. Jag menar som Peter Jackson. Liksom. Och även där så ändrade han ju en hel del. Men det märktes ju ändå att han var ett fan. Så att det gav ju honom lite jag vet inte, många av de här frågorna är så svåra. Det finns jättemånga spel för mig som jag böcker och sånt där som jag absolut inte skulle vilja se som film, just på grund av att jag tror absolut inte att de skulle kunna göra det ordentligt. Jag menar, 90% av alla spel jag spelat och sådär, vet jag, Hollywood, nej, de skulle aldrig kunna göra det rätt. Även som en miniserie, det skulle inte funka, för de vet inte vad de håller på med. Uppenbarligen, efter vad man har sett liksom. Nu har inte jag sett Assassin's Creed, så jag kan inte svara för den, men allting jag har sett upp hittills har ju inte direkt bevisat om de kan göra någonting rätt när det kommer till adaptioner. Större, 99% av tiden. Jag menar, Sagan om ringen är ju bara regeln som, eller liksom undantaget som bevisar regeln egentligen. Och ja, så att, men samtidigt så finns det ju jättemånga grejer som jag skulle, åh, det här vore coolt att se i en film liksom. Men ja, var det någon annan som hade någonting förutom Danny? Nej, jag var nöjd så. Danny, take it away. Take it away, yes. Jag tar en bokserie som jag inte skulle vilja se till film. Och det är Såna här sättlingar av Terry Brooks. Vi har redan en förskräckligt dålig tv-serie som går just nu. Så jag kan inte ens säga att jag vill se den som en tv-serie. För att uppenbarligen kan de inte göra rätt. Jag tycker att tv-serien skräp, och jag skulle inte vilja se en sån här stor bokserie försöka adapteras till film heller. Jag tror att det är inte värt det. Vi kan inte ha Peter Jackson gör allting så att det blir gjort så bra som det bara går. Om jag går igenom lite snabbt så vi inte sticker iväg allt för långt här, vilket jag redan har gjort. Jag kommer gå i punkt lite grann, Robert, som saker jag inte skulle se. Nu tar jag några större spelserier här. Dragon Age, Mass Effect och Final Fantasy. Och du kan välja vilket Final Fantasy som du vill. Jag skulle inte vilja se någon av dem som film. Jag skulle inte se någon av Dragon Age. Dels för det där som ni diskuterar, att det är så mycket olika val som finns. Hur ska karaktärerna sluta? För i Final Fantasy, generellt i många av dem, så i de första så kunde man välja precis hur man ville se ut. De andra hade ju satta karaktärer, men att det är för stora spel, det är för komplicerade spel som jag tror att göra en adaption till film skulle vara ett sån fuck up så det bara skriker om att, och den första Final Fantasy-filmen vi hade var ju så, och den andra var ju okej. Men ingen superhöjd. De har en kul litet sidospår där. Men att jag skulle inte vilja se någonting på dem i filmformat. I värsta fall, som sagt, en tv-serie. Men att då får de ju sätta ner, som ni sa, då får man ju sätta ner regler. Vad ska vi ha för karaktär som ska vara vår huvudkaraktär? Vilka val ska vara de som vi faktiskt kör på den här serien? Så gör de en överraskning och ändrar allting. Ifall de ens tar Mad Shepard eller vem man vill ha i Dragon Age. Alltså det de skulle kunna göra är ju bara att ha en karaktär som existerar liksom, och sen så ha en story liksom. Bara. Jag menar, det var ju så de gjorde i böckerna till exempel. Yes. Där hade de ju liksom, och i serietidningar, där hade de ju liksom existerande karaktärer i det universumet, gav deras story liksom. Så att, jag menar, Captain Anderson var ju huvudkaraktären i en av de första böckerna som de släppte, vet jag. Det var ju hela hans story med Saren och liksom allt det där som hände. Så att det är ju om de gör något sånt. Det skulle jag kunna se, för jag tror att de skulle kunna, det skulle de säkert kunna göra. Men de vill ju säkert ha huvudstoryn för att den är stor och episk liksom. Så ja. Of course. Men någonting satt i det universumet hade jag jättegärna sett. Det blir lite grann som Assassin's Creed, det är satt i den världen men med en helt annan karaktär. Precis. Mm. Vilket jag tror att det är nog vägen att gå egentligen. När det kommer till många sådana här spel. För att det, vissa är ju det lite svårt att göra. För att det liksom, huvudstoryn är så intrinsically linked med vad spelet är. Så att jag tror att det skulle vara konstigt att göra det utan det. Men du kan ju inte göra ett Super Mario-spel, Super Mario-film utan Super Mario liksom. Det känns väldigt konstigt. Nej, och det har vi fått i Super Mario väg där, så ja. Ja, men det är som att göra en Zelda-film liksom då. Så, vilket jag, nu när jag tänker efter, skulle jag gärna kunna tänka mig. För de är ganska simplistiska ändå på det sättet. Du har inte mycket val och sånt att göra i de flesta Zelda-spelen. Och du behöver inte ta en Zelda. Där kan du ju också göra en Zelda-film som inte är en adaption av något av spelen direkt. Det kan ju bara vara ytterligare en installment i tidslinjen i så fall. Mm. I deras väldigt udda, convoluted timeline. Ja. Jag har en sista sak här. Och den här är en liten udda, för jag går lite grann emot vad jag sa alldeles nyss här. Men det här är liksom för att det är inte canon. Det är liksom att de kan sätta och säga att det här är den sanna historien. Och det här är de valen som görs. Och det här är liksom ifall jag fick önska mig utav Disney. Att vi får en ny saga. Och det är Star Wars Knights of the Old Republic. Det är inte canon på något sätt nu. Eftersom det gjordes för så länge sedan. Så det finns ingen canon egentligen på hur storyn egentligen ska. De har liksom spelet, de har koncepten, de har den storyn. Men de kan liksom sätta upp så att det blir en canon. Att det här händer. De här valen gör man. Så det här kan man faktiskt göra på en längre filmsvit faktiskt, och få en bra story. Och vi kommer inte ha några Skywalker, så vi kan gå ifrån lite grann, så att det får en, plus att det är en sån stor bakgrundshistoria till hur mycket som har hänt innan egentligen. Så att det är faktiskt någonting som jag skulle vilja se, för att här kan de ändra ganska nytt. Det som Disney och då Lucas film är ganska hårda med hur det ska göras, att det ska vara det som görs på film är canon för all framtid. Och här kan du faktiskt sätta ner grundreglerna för storyn i så fall. Jag skulle nästan vilja säga den som en animerad, inte tecknad utan en animerad film, men inte med den här jävla Rebels och, utan det ska vara en som är lite mer ordentligt animerad. Mm. Nej, jag ser hellre med en live action. Kanske lite mer, som sagt. Eftersom jag ska vara äldre så vill jag ha att det ska se lite klank ut och allt sånt där. Det ska inte se pristin ut som 1, 2, 3 där allting glänste hela tiden. Så det ska vara som 4, 5, 6. Det ska se skit ut. Lite grann som de gjorde i Rogue One. Det är så spelet ser ut. För det är bara vissa ställen där man är typ i Tarris som det verkligen skiner till. Mm, precis, så jag vill ha att det ska se liksom slitet ut. Men det är där jag avslutar i alla fall den här veckans diskussion. Yes, jag tror att det får vara det för den här veckan. Just när det kommer till diskussion i alla fall. Jag hoppas att folk uppskattar det liksom. Jag säger så här, har ni några förslag på som ni tycker är intressant? Vad skulle ni vilja se som film från spel, serietidningar, böcker? Och vad skulle ni absolut inte skicka in i så fall till oss? Det skulle vara skitintressant att läsa. Ja, alla har ju olika åsikter om vad man ska. Vi kanske har någonting som vi sa som vi skulle vilja se som ni tycker att absolut inte. Säg i så fall varför. Istället för liksom, Robert har fel, för jag vet att han hade fel. Robert har fel. Ge oss en anledning till varför. varför ni inte håller med oss. Och sen ge oss vilka spel, comics eller böcker och sådär som ni absolut inte skulle vilja göra till film. Ge en anledning till varför. Alternativ vilka ni verkligen skulle vilja se gjorda som film också. Så kan ni mejla in det till oss på info@nordlypodcast.se. Så får vi ta och se vad som dyker ner i brevlådan. Med det så tar vi och hoppar över till sista biten av för dagen. Och det är över den ördenen. Här så har vi en sak på listan. Och det är den nya Logan-trailern. Danny, vad har du att säga? Vi fick här i förgården, som du sagt, den sista Logan-trailern som visar upp lite mer av X-23 och Logan och Charles Xavier. Jag tycker att det är en väldigt bra gjord trailer. Jag har läst väldigt många som tycker att de återigen visar för mycket av vad som komma skall ifrån filmen. Men jag tycker att det, som jag skrev på vår hemsida, jag tycker att den är väldigt bra. Den visar upp de saker jag vill se. Den är våldsam. Väldigt våldsam. Vi får se X-23 faktiskt visar upp vad hon går för. Vad hon är för en karaktär egentligen. Vi får se känslorna, alltså den vänskapen mellan Charles Xavier. Vi får se det bandet som Wolverine skapar mellan sig själv och X-23. Lite fader-dotter-relation däremellan. Jag tycker det är intressant att se karaktärsutvecklingen däremellan. Och såklart en massa jävla action helt enkelt. Så den ser... Ja, den gjorde den igen. Den såg väldigt lovande ut. Den är ju såklart väldigt våldsam, så det kommer inte vara för alla kanske. Och det är ju, vi kommer ju inte få se någon mesig X-Men-film här nu i alla fall, som de första filmerna var, som vi kan glömma rakt upp och ner. Men som sagt, den ser väldigt lovande ut. Trailern lovar väldigt gott. Som sagt, den visar väldigt mycket av, så man kan ju göra stora uträkningar på vad som komma skall. Men det är ju fortfarande väldigt mycket vad som ligger bakom händelserna i filmen. Men väldigt lovande ut än så länge. Jag tycker det är väldigt många fina scener i alla fall. Speciellt när man ser Wolverine och X-23 sitta liksom tillsammans. Som att de har ett starkt band i scenen emellan. Jag tycker att det kan bli en väldigt känslomässig film i alla fall. Både på upp och ner. Jag ser väldigt fram emot att se den i alla fall. Den går upp här i Sverige den 1 mars. Så vi får vänta ett tag till. Damn it. Så länge tid är det inte. Det är lite över en månads tid bara. För långt tid. Jag är så hypad jag kan bli för den här jävla filmen. Så att det hjälper inte. Den här nya trailern gjorde ingenting för mig. För att jag är redan så hypad jag kan bli, som sagt. Så att det gav mig inte så mycket. Jag är lite så här... Jag är mest lite ledsen över att det är sista filmen med honom som Wolverine. Jag hoppas fortfarande att han tar tillbaka det och gör en Deadpool Wolverine crossover-film. Jag följer Ryan Reynolds på Twitter, gör jag. Och han har ju varit väldigt uttalad med att han vill jättegärna ha en fucking Deadpool / Wolverine-film. Alltså det vore väldigt fascinerande. Det är ju så roligt med tanke på att de är ju också väldigt bra vänner. Alltså Hugh Jackman och Ryan Reynolds. Så att hela deras interaktion skulle vara så rolig att se på film. Just, jag menar Deadpool 3, The Wolverine. Make it happen. Ja, men jag skulle jättegärna se det faktiskt. Det hade varit ett jättebra sätt. Deadpool 2, Järvens återkomst. Okay. Wow. Men jag tror att Hugh Jackman känner att det är nog dags att lämna över manteln. Han har hållit på i 17 år nu och har spelat samma karaktär nu under 17 år. Inte konstant under 17 år, men att under 17 års tid så har han axlat rollen som Wolverine. Så att jag tror nog att han känner att det är dags att lämna över. För jag läste att han säger att det börjar bli svårare nu när åldern börjar ta sin rätt ut. Det är väldigt svårt liksom att biffa upp sig och träna lika hårt. Så han är ingen ungdom heller, ju så. Ja, där tycker jag att han ska ha en eloge, för jag menar, Wolverine, han ska liksom inte åldras på det sättet. Men det är det som jag tycker är bra med att, som vi har nu, den sista filmen är ju Old Man Logan ju. Vilket är liksom att hans krafter svackar och liksom han får R, eftersom hans helingkraft liksom inte fungerar riktigt som den ska. Så jag tycker det är passande att liksom de gör den som sista film i så fall. Då spelar ingen roll att han liksom kan se lite gammal och sliten ut. Han behöver inte vara topptrim liksom för att saker har hänt runt omkring. Jag tycker det är ett jättebra val faktiskt att göra den som sista filmen med Wolverine. Så, självklart så håller jag med att jag skulle vilja se honom i alla fall en längre cameo eller något sånt där i Deadpool. Han kan liksom gå förbi bara liksom fuck you eller något sånt där. Och sen liksom bara, jag skulle kunna nöja mig med en sån sak. Ja, det räcker. Ja, herregud, det ska vara en kul grej ju, så det kan vara helt taget. Men som sagt, bra trailer, men jag måste bara fråga er som har sett den, ni tycker inte att, för som sagt, jag har läst väldigt många som tycker att den säger för mycket, att den visar för mycket. Är det någon som håller med om den åsikten? Alltså, ja och nej. För jag känner liksom att jag är ganska säker på att den här filmen är på väg ändå. Så att Jag tycker inte den ger så mycket. Jag vet ju fortfarande inte vad fucking filmen handlar om ordentligt. Jag antar att du inte har läst serien då, Robert. Nej, det har jag inte. Okej. Jag har det, så jag är väldigt intresserad då att se hur de har adapterat och vad de har ändrat för något. Eftersom det är så mycket andra saker som inte kommer finnas med i den här på grund av rättigheter. Det enda som jag har läst i Wolverine, alltså jag har inte läst några X-Men-serier eller något sådär. Den enda jag har läst är The Death of Wolverine som kom ut här förra året var det. Den har jag läst. Och den har ju lite samma anspeglingar som den här har med tanke på förlorande av krafter och sånt där. Så att men det finns det alltså en serie som heter Old Man, någon som är just den här storyn eller? Ja, alltså det finns ju, den är ju alltså filmen är ju adapterad från den serien ju. Jag kollar vad den heter exakt. Klickety klickety klack, yes. The Wolverine Old Man Logan, den 8 dels serietidning som jag ska se ifall det är rätt. Det här kan ju vara den nyprintade versionen. Så för de gjorde ju en fortsättning på den ju. Faktiskt. Naja, det, jag tror att det här är någon... Var det den som ledde in till The Death of Wolverine då? För i den så har han ju inte sina healing powers överhuvudtaget. Har han inte. Den här Old Man Logan är från 2008. Och slutade 2010. Jag vet inte ifall den fort... So, but this story is continuing an ongoing series with the same name beginning in January. De började nu se det här vid 2016. Jag tror inte det är den i så fall. Death of Wolverine kom ut 2014. Mm. Den här kom från 2008. Ja. Så, ja. Nej, jag tror inte de är går ihop där egentligen. Okay. Men ja, vilket som. Jag är väldigt nyfiken på att se vad de gör för någonting med det här. Ja, nej, alltså jag är ju hypad som sagt. Så vi får väl se vad som... jag vet inte, jag ser fram emot att se filmen. Jag vill se hur de går ut. Jag hoppas att den är allt som den borde vara. För liksom finalen av Hugh Jackman och Wolverine i så fall. För ska det verkligen vara sista, hans sista outing, då måste den vara riktigt jävla badass. Mm. Men ärligt talat, det tror jag att producenterna också håller med om, att den måste banne vara total badass. Mm. Annars skulle de få så mycket stryk. Ja, nej men fuck. Av Hugh Jackman då först och främst. Ja. Först han, sen får fansen dela på det som är kvar av dem. Ja. Ah, ja. Ja, men det blir spännande. Mm, yes, jag tror att det får vara det för i dagens avsnitt, som man säger. Yes. Då är det dags för slutklämmen. Vi har ingen lyssnarmail denna vecka, så vill ni liksom få gärna fixa det till nästa vecka. Kom igen nu. Ni vet vart ni skickar. Om inte annars kommer jag tala om det för er alldeles strax. Ja, det är ju rätt ting. Kom igen, ni vet att ni vill det. Ja, kom igen, ni vet att ni vill. Ni sitter där, precis. Ni kan skicka mejl medan ni lyssnar. Det är helt okej, okay, liksom. Det är inte så att ni måste stanna upp och liksom inte... Ja, i alla fall. jag vet inte varför. Moving on. Moving on. I alla fall, vi tar och avslutar här och säger så här. Vill ni se mer? Vill ni lyssna på mer av våra roliga avsnitt? Eller läsa lite recensioner, se lite videos, mer av oss helt enkelt här på Nördliv, så kan ni gå in på vår hemsida www.nördliv.se. Och ja, det är Nördliv med ett ö, för att vi är moderna på det sättet. All info, all länkar, allting som ni behöver för oss finns där. Och ni får gärna gå in på iTunes och lämna lite betyg. Jag tror det är stjärnor, jag är inte säker. Använder inte iTunes själv så. Och en liten kommentar, säg vad ni tycker. Sen kan ni alltid kontakta oss som sagt på vår e-post, vilket är info@nordlivpodcast.se. Det är också dit ni skickar för liksom för allting, lyssna mail, alla såna grejer som vi har pratat om tidigare i avsnittet, allting. På den mailen. Ni kan även nå oss separat och personligen då på våra förnamn @nordlivpodcast.se. Så liksom för mig, Rob 2B, den bästa av oss. Varför är jag inte förvånad att du tog dig själv som exemplar där? Ja, ni kan också skicka till danny@nordlivpodcast.se om ni vill. Robert är mycket viktigare tydligen, för han vill ju att folk ska skriva till oss. Kan någon snälla skriva till Robert och säga att han låter snäll? Ni kan det är bara även för att titta... Robert är så exemplarisk. Mm. Ni kan även titta in oss på Twitter. Vi har alla... Jag tror vi alla har Twitter. Alla har Twitter. Jag till exempel är @Veldarion. Och ja, jag tog mig själv igen. And there he does it again. Yes. Jag finns @HolmerCarl. Och Danny är då @Verillion. Så att om man vill vara... Just det, det var jag. Jag tänkte så har inte jag nervöst, det är på andra, alla andra ställen jag har det. Precis, så att ni kan alltid höra av er till oss där om ni vill någonting. Samma sak med mejlen, det är bara att skicka in. Om inte annat så, jag tror inte det var något mer. All information finns på hemsidan. Vill ni nå oss, det är bara gå in på om, så finns allting där. Tror inte det var något mer. Jag tror att vi ska säga hej då här faktiskt, innan det blir awkward och alldeles för långt. Sounds like plan. Yes, ta och säg hej då allihopa. Hej då. Toodaloo. Hej då. Bye.